Sziasztok! December 24-e van a Szent Ünnep, a Család és a Szeretet ünnepe, és mi itt ülünk a Hurkával, hogy a szeretetet közvetítsük felétek, és azon gondolkozom, miközben ezeket a szép szavakat mondom nektek, hiszen a szeretet ünnepén sugározunk mi is a szeretetet, hogy vajon tényleg elhiszitek-e, hogy egy ilyen szart fogunk ma csinálni? Mert nyilván nem. Úgyhogy, hogy legyen egy rendes zene és indításnak, a Blood God-tól fog jönni a Lamb of God, ami teljesen ilyen illik, hiszen ugye szenteste a kis Jézus a kolban született meg a birkák között, hogy mi volt, na ennek a számnak meg az az ime, hogy Isten bárányai. Egyébként lehet, hogy nem így volt a Jézussal, de tök mindegy. Na, egyébként az Isten hittel meg a vallással úgy vagyok, hogy mindenki abban hisz, amiben akar, úgyhogy alapvetően nincsen semmi probléma azzal, ha valaki hívő, azzal van problémám, hogyha valaki hülye. Erre mondtál egy nagyon jót az előbb. Valami olyasmi mondtam, hogy nem a vallással van a baj, hanem azzal, hogyha valaki gyökér. Igen, ez is egy... De ez nagyjából ugyanaz egyszerű, volt, mint amit elmondtál. Kifejezés a dolognak. Viszont nem vagyok egy különösebben ilyen ünneplős típus, és nálunk van karácsony otthon, bár nem akarok magánügyekről beszélni, különösebben van karácsony otthon, mert van gyerek, meg minden, de mi ezt ilyen lájtosban nyomjuk, tehát ez a fanatizmus, karácsonyi fanatizmus az nincsen. Nincsen az, hogy itt ordítozunk egymással faállítás közben, meg... Pedig az az igazi, az a szeretet ünnepe. Meg halálba iszom magam szeretet ünnepén, mert most nagyon erőszakosan is a kurvanyád, akkor is ünnepelni fogunk, és kész, tehát ez nálunk nincsen. Én ezt az egész dolgot nem veszem komolyan, az ajándékozás dolgú is ilyen lájtos. Majd a gyerek miatt, hogy neki az élmény legyen, valamennyi lesz, de ezt igencsak kontrolláltan akarom ezt a történetet csinálni, mert én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit így elgurult a gyógyszer ezzel a dologgal kapcsolatban itt Magyarországon, meg talán mindenhol. Tehát kicsit mindenhol. Túl van spirázva. Mindenhol. Nem a szeretet ünnepén kell szeretni egymást, hanem pontosan elég a többi napon is. És itt ezen a napon se kell jobban szeretni a családot meg, akit éppen akarsz, hanem ugyanannyira kell szeretni, mint a többi napon, ilyen egyszerű. De nem árt, ha többi napon is szereted őket, akiket éppen érdemes, tehát ez ilyen egyszerű. Szóval nem fogjuk ezt a karácsonyi témát egyáltalán túlspirázni, és csak azért mondtam el ezt, mert a bodybuilderen, ha megfigyeltitek, soha nincsen ilyen karácsonyi jó kívánság szar. Nincsen, nincs kint nagy. Boldog új évet kívánunk meg, boldog karácsony, nincs kint a bodybuilder. Miért? Ez egy szakmai lap, nem foglalkozunk ezzel. A boldogújévet.hu meg a kellemeskarácsony.hu biztos ki van írva, meg mindenhova kiírják, mi minek írjuk ki egy milliómadik dolognak. Ez szerintem, ez az egész ünneplés, ez ugye családi ünnep, ezért a családnak a magánügye, és egy szakmai labban ezt kiírkálni, én ezt egy nagyon ratyi dolognak tartom, egy olyan dolognak tartom, hogy na megint jópofizunk egy kicsit az olvasóinknak, nem kell jópofizni az olvasóinknak, hasznos tartalmat kell nekik gyártani. A karácsonyi jó kívánságokat ők meg családon belül, meg akiknek akarják, megoldják, bár ezeket is, tehát a karácsonyi SMS, meg ezektől tényleg hogy fasz tudok kapni. Egyébként most karácsonyi alkalmával mi azt kaptuk ajándékba, hogy nem megy a szerver, és nem tudjuk feltölteni a rádiót, nem azt, amit most hallottok, hanem azt, ami az előző, mert természetesen nem karácsony van ma. Hát hülye, azt hiszed, hogy most karácsonykor bejöttünk rádiózni? Hát ne viccelj már. Nem, egyébként normálisan bejönnénk rádiózni, csak nem ezt felveszük előre, az a biztos, és akkor ki is fog kerülni időben. Hát ilyen egyszerű, amúgy mi simán dolgozunk karácsonykor, olyan van. Bár nekem ugye amióta az asszonyra vagyok, meg van gyerek, ezért azóta azért ilyen családi kaja az nálunk van. De minden, nem akarok magamról beszélni. Van ezer más témánk azon kívül, hogy ilyen hülyeségekről beszéljünk. Annyit gondoltam még a mai műsorban, hogy legyen egy karácsonyi különlegességünk, úgyhogy össze fogjuk szedni a legfosabb karácsonyi dalokat, és ezeket be fog játszani, de természetesen csak egy töredék kedvéért, tehát felvezetjük a zenei blokkokat mindig egy szar karácsonyi dallal, legyen igazi undorítókra gondolok, és mint a Wham-től a Last Christmas például, amitől sugárba hányok, és ti is sugárba fogtok hányni, és biztos, hogy már, ha nem is ismered, hogy mi az, biztos, hogy hallottad, mert orba szájba megy mindenhol mindig. Utána majd játszunk persze rendes zenét is. Na, aktuális kis vicces híreink vannak egyébként. Te tudod, hogy miről beszélek? Én tudom, valami drog témáról van szó, ami kapcsolódik az erődő adáshoz. Az előző adásban végigbeszéltük a drog témát, vagy nem? Igen. Nem, de lehet, hogy miért lesz az aspektus. Mert a drog az a kedvenc témánk, ugye? Mert az eddig. A seggfejek elleni küzdelem az jó dolog szerintem. Na, mondok egy kis magyar történetet, ez úgy van, nem akarok politizálni, ezt tudjátok, úgyhogy egyszerűen mondom a témát nevek nélkül, az úgy működik, hogy van egy drogos csávó, aki kijelentette egy kormányban levő politikusról, hogy drogos, annak kapcsán, hogy ugye előjött az a téma, hogy drogteszteljük az országgyűlési képviselőket. És ugye ebből, mint mondtam, ebből marha egy felháborodás lett, ami részben jogos, részben nem jogos szerintem, és senki nem kérdezte meg azt, hogy ugyan már gyerekek tényleg nem kéne drogozni, tényleg valamit lehet, hogy kéne csinálni, hogy mondjuk ez a drog, ez nem egészen normális dolog, hogy középiskolában meg általánosban is már füveznek a gyerekek, meg lehet, hogy beszívva mennek be a parlamentbe a gyökerek, meg ilyenek. Ez elképzelhető, tehát ugyan már azért valami igazság ebben van, ezt ugye senki nem dobta fel, de itt az a lényeg, hogy ugye az egyik oldalon van egy közismerten drogos politikus, aki nem kormánypárti, aki azt mondta egy kormánypárti politikusra, hogy drogos. Ezért a drogos kormánypárti politikus azt mondta, hogy bepereli a másik drogos politikust. Ez eddig megvan? De most a kormánypárti drogos politikus visszalépett attól, hogy beperelje a nem kormánypárti drogos politikust, hanem azt mondta, hogy intézzék el más módon, hogy tisztázhassa magát a nem kormánypárti drogos politikus, mivel olyan kijelentést tett, hogy a kormánypárti drogos politikus drogozik. Értitek ezt eddig? Értjük. Na mindegy, szóval ez a helyzet itt Magyarországon. Ezek az emberek működnek az ország vezetésében. Ezek vezetik az országot. Ezeknek fizetsz te adót. Ezért kéne pisáltatni őket egyébként. Hát nem tudom, hogy pisáltatni kéne őket, vagy... Fingatni. Vagy tarkon lőni. Vagy nem tudom, mit kéne csinálni, persze csak viccelek nyilván, mert nem lőném őket tarkon, hiszen kárbelüljük a golyó. Na mindegy. Politizálás off. Rohadt kellemetlen az, hogy ugye ezeket a dolgokat, mint ahogy szoktam mondani, egyszerűen elfogadottnak tekintjük, és senki nincs kiakadva, hogy egyáltalán szóba jöhet ilyen, hogy részegen mennek be a parlamentbe, meg tudatmódosítókat használnak a parlamentben, meg úgy ámblok az embereknek, tudatmódosítóra van szükségük. Tehát ez ellen én nem látom ezt a nagy kampányt, hogy tehát magamon kívül nem is ismerek embert, aki a többi embernek arról szokott beszélni, hogy gyerekek, minek kell nektek az, hogy ti most az tényleg buli, hogy be vagy baszva, meg tényleg buli, hogy be vagy szívva. De nem baj, mi is szívni fogunk, azt tudod. Igen, turmixot. Turmixot fogunk szívni, szerzek szívó szálat, és turmixot fogunk szívni. Tényleg ki fogom találni a szívható turmixot. Egyébként még annyit mondok el, hogy a 444-en egy új slang kifejezést alkottak a drogozásra, tehát a bedrogozás, azt ők úgy mondják, hogy bedajstomizás. Hasonlóan, mint amikor ugye, mi volt a másik ilyen? A Schmidt-pálnak ja, a klárium, ugye. Schmidt-pál, Schmidt-palizni, ugye. Amikor valamit lekoppintasz, akkor le-Schmidt-palizod. Jó, hogy nem mondunk neveket. Nem. De ezt nem mi mondtuk. Egy nevet sem mondtunk. Ezt nem mi mondtuk. Ez egy slang kifejezés. 444 kommentelői mondták. Szarom én le, hogy ők mit mondanak. Én csak elolvastam, ennyi. Ilyen egyszerű. De hogy mondanék én ilyet? Fúj. Van egyébként még egy kis színes hírem, ezen beszarsz. Ez is 444, figyelj. Kacsa családot akart menteni az autópályán, helyette balesetet okozott, zárójel, ezt én teszem hozzá, egy nő, még zárójel, egy hülye picsa, zárójel bezárva, amiben két ember meghalt. Na, találd ki, mi történt. Egyébként ilyen már volt. Hát gondolom, hogy a kiskacsák kimentek az autópályára, félrehúzta a kormányt, nem, sokkal jobb. Kiskacsák mentek az autópályán, hülye picsa megállt, belső sáv, vészvillogó. Megállt vészvillogóval az autópálya belső sávban, mert fogyatékos. És ő elkezdte terelgetni a kiskacsákat, hogy gyorsan-gyorsan, kiskacsák, menjetek le. Hát az a baj, hogy gyorsan-gyorsan jött két motoros, és meghaltak. Pazd meg. Egyébként nem ez az első eset, én tudom, Németországban is volt ilyen történet, hasonlóan valami állat kiment az útra, hülye megállt, vészvillogó. De a legfélelmetesebb az, hogy jönnek a kommentelők. Ugye mondtam, hogy a 444 kommentelői jók, általában meg viccesek, hát most előkerültek a fogyatékosok is, akik megmondták, hogy milyen hülye motoros az, aki nem vette észre, hogy vészvillogóval ott áll az autópályán, és miért nem lassított le időbe. Mi van, bazd meg? Ezek hülyék. Ezek azok. Megállt a belső sávban. Hát megállt a belső sávban, állítólag 90 km-es sebességkorlát volt, és 120-ra jött a motor, és megmagyarázzák, hogy a 120-ra jött a motoros ezért halt meg. Hát 90-re ugyanúgy meghalt van, azt így elárulom. Mert fogyatékos az nem egészen érti azt, hogy mondjuk akár 90 km per óránál mennyit megy egy motor a reakció idő alatt. De az a probléma, hogy aki vezetett már autót vagy motort, és nem csak kommentel, meg van neki némi agya is, az felfogja, hogy rohadt nehéz észrevenni azt, hogy az előtte levő autó áll, ugyanis egy vészvillogozhat haladás közben is. Ott kezdődik. A vészvillogó, az ugye az autó, te amikor haladsz az autópályán, akkor neked még az jó messze van, amikor már el kell kezdened fékezni. A vészvillogót azt vagy észreveszed időben, vagy nem. Ha észreveszed a vészvillogót, az agyad, a reakcióidőd nem az lesz, hogy satúzol bele a fékbe, hanem hirtelen nem fogod tudni, hogy mi történik. Ezzel tized másodpercek esnek ki. És mire reagálsz, mert rájössz, hogy az a jármű áll, már kurvára ott vagy, és már féktávon belül vagy. Mindjárt megmondom nektek pontosan, mert nem akarok hülyeséget mondani, most googlizok egyet. Annyit tudok mondani, hogy az én, ami sportmotorom volt, a Yamaha Thunderace, annak 60 km per óra sebességről, 60-ról 14 méter körül van a fékútja. 14 méter. A fékút az a sebességgel nem egyenes arányban nő, hanem hatványozódik. Mindjárt kinyomozom, hogy mennyi a fékút 90-ről, és mennyi a fékút mondjuk 120 km per óráról. Na mondok hasra egy-két értéket, ez egyébként valószínűleg autóra vonatkozik, de teljesen minden lehet, hogy az autónak a fékútja egyébként, mivel négy kereke van, tehát négy dupla tapadási felület, az lehet, hogy még több is. Tehát úgy néz ki, ami szerintem mondjuk, hát jármű van itt megadva, de mindegy, most nem keresik annyira angolul van a táblázat, hogy a fel kell szorozom, 75 mérföld a 120 km per óra. Na tippelj, mennyi egy 120 km-ről, mennyi a fékút? Hát ez egy nagyon jó kérdés, épp az előbb mondtad, de már elfelejtettem, 120 méter volt, ha jól emlékszem. Nem. Nem, 75. Nem, 400. Nem 400? De várjál, 400 méter az nem lehet, ez hülyeség. 400 láb, az lehet. És az valami 100 méter körül van akkor. Na, megtaláltam közben, szóval úgy néz ki, a kalkulátor nem biztos, hogy stimmel, de egy arányban lehet, hogy jó. Tehát nagyon sok dolog függ attól, hogy milyen az útfelület, meg függ attól, hogy mennyi a tapadási felület, ez körülbelül a reális. Tehát 90 km per óra a teljes fékezés, tehát hogy nullára le tudja állni 90, az 100 méter, 103 méter, mond itt a kalkulátor. És olyan 120-ról, ha jól emlékszem, de mindjárt megmondom pontosan, ide beütöm neki, 120-ról a teljes megállás az 183 méter. Tehát autópályán úgy, hogy észleld azt, hogy a hülye előtted áll 120-nál és villogtat, azt neked úgy kell észlelned, hogyha az az autó 183 méteren belül van, tehát körülbelül 200 méter távolságból, ha rájössz arra, hogy az autó áll, akkor még meg tudsz állni. Lehet, hogy már akkor is késő, mert van ugye egy reakció idő, szerintem két nem, ez valószínűleg ebbe bele van számolva. Ja, az bele van számolva. Ebbe okay. Bele van számolva. Oké. Okay. Csak mondom, tehát azt kell az embernek összerakni az agyába, hogy mire felfogod, hogy az autó áll, és neked satú fékezned kell. Mert ez egy ideális reakcióidő, amit itt mondanak. Tehát észlelsz valamit, és satú fékezel. Itt ezzel a reakcióval számolok, azzal a reakcióidővel, hogy tudod, hogy fékezni kell, és amennyi idő alatt megnyomod a féket. Ez a reakcióidő. De az a reakcióidő, amíg te mész az autópályán, és te felfogod, hogy bazd meg, állóra kell fékeznem az autót, mert egy degenerált a belső sávban áll, az ennél sokkal hosszabb. Figyelj, én el tudom képzelni, hogy másodpercek eltelnek, abszolút. Mire rájössz arra az autópályán, hogy fékezni kell. Főleg motorom. Az egyik egyébként utassal volt. És azt hiszem meg is haltak mind a ketten. Akkor a másik motoros túlélte? Nem, én azt hiszem mind a kettő meghalt. Tehát akkor három de halott van, de nem biztos. Három? Na mindegy. De lehet, nem emlékszem jól, teljesen mindegy igazából. De lehet, hogy a másik motoros megúszta, lehet, hogy te mondod jó. Mindegy. Mindegy, körülbelül ezek az arányok, tehát nem tudom pontosan, hogy van. Azt tudom, hogy amikor nekem volt balesetem, akkor megnéztem, hogy az én motorom az, mert ugye nekem is a véletlenül természetesen a jobb kezet meg nem adó biztosítással és műszaki vizsgával nem rendelkező fiatalember, aki szerint én gyorsan jöttem, ez látszik a fékútból, ugye nekem megmagyarázta azt, hogy ugye gyorsan jöttem és én vagyok a hibás, ez egy szép mondat volt, de mindegy. Na de azt akartam mondani, hogy természetesen találtak ki, hogy ez egy milyen etnikai csoportba tartozó fiatalember volt, svéd volt persze, mondom is kell. És ő rögtön azzal védekezett, hogy neki itt volt a gyerek a kocsiban, és gyorsan jöttem. Hát mondom, ha a gyereked itt van a kocsiban, akkor mondjuk nem ártan ismerni a jobbkész szabályt, és körül nézni, ha a gyereked van a kocsiban. De a dolognak a lényege az, hogy 8,3 méter fékutat mértek nekem. És ebből akart ő bizonyítani gyors, hogy 8,3 méter fékut, az milyen sok, hát úristen, az milyen lassabb végkezett lehet, milyen gyorsan jött. Mondom, hülye gyerek. 13,8 méter a fékútja a motoromnak 60 km per órára. Tehát ha nekem volt egy 8,3 méteres fékútam, akkor még lassan is jöttem. Egyébként fogalmam sincs mennyivel mentem, de hogy nem mentem gyorsan, az biztos. Szóval, aha, most írnak ide nekem valamit. Lábban van ez megadva. Mennyi a lábnak az átváltása? Hát mondom, valami 0,30 körül egy méterhez mérten. A 0,30 az lehet, mert 75-nél, ha jól látom, 349 lábat ír. Tehát az azt jelenti, hogy 100 méter a fékutya 120-ról egy motornak. Szürreálisnak tűnik. 55-ről, meg 180. Az még egészen kevés. De mindegy, az a lényeg, hogy gyakorlatilag az ilyen eset, de mondok erről egy egyszerűsítést, mert nagyon belemegyünk, nagyon húzzuk az időt a témában, mondok erről egy egyszerűsítő tételt. Autópályán megvan adva, hogy mennyi sebességgel kell haladni minimum. Tehát autópályára azért nem segédmotoros kerékpárral felmenni például, mert nem tud megfelelő sebességgel haladni. Tehát a KRESZ-ben bent van, hogy autópályával mennyi a minimum, amivel közlekedni kell. Ez egyébként 60 km per óra, tehát az a szabály az autópályán, hogy nem haladhat az autópályán olyan jármű, ami önerejéből nem képes 60 km/h sebességgel haladni. Tehát olyan jármű mehet csak fel az autópályára, ami 60 km/h sebességgel képes haladni. Minimum. Ez azt jelenti, hogy nem mehet fel a bicikli, nem mehet fel a segédmotoros kerékpár, de azt is jelenti, hogy nem lehet állni az autópályán. Egyébként az egy másik szabály, autópályán tilos megállni. Ez egy alap dolog. Így van, és a hülye picsa meg megállt, a hogy kockákat terelgessen a belső sávban ráadásul. Igen, igen. Mert ha lehajtó, illetve nem lehajtó, leálló sávban áll meg. Így van. De egyébként azt is elmondják mindig a hülyéknek szájában van rágva, hogy leálló sávban is tilos megállni. Leálló sávban akkor lehet megállni, ha nem megy az autó és bedöglik. Akkor el kell oda juttatni. De ha neked az autó a belső sávba döglik be, és nem tudod eljuttatni, akkor fogod, kibaszod a vészvillogót, szépen a szalakorlát mellett elfutsz jó messzire, kirakod a háromszöget, és eltakarod szondan a picsába. Volt egy ügy az M0-áson, ez sok éve volt, 10 éve. Az megint egy nagyon komoly. Akkor talán nem is volt ott leállósáv. Koccant egy autó egy terautóval. Én erre nem emlékszem. És a hülyéknek az van a fejében egyébként, hogy nem szabad a baleset helyszínét elhagyni. Ez bele van az embereknek a fejébe verve. Ez a történet, hogy nem szabad elhagyni a baleset helyszínét. A baleset helyszínét valóban nem szabad elhagyni, ha nem olyan helyszínen történik a baleset, ahol mondjuk veszélynek vannak kitéve a szereplők. Tehát nyilvánvalóan az autópálya közepén a baleset történik, és összekoccanunk, akkor nem fogom azért, hogy a rendőr kijön és tudjon ott helyszínen az autópálya közepén járművet ott hagyni. Nyilván, ha mozgásképes, meg egy koccanás miért nem hagyom ott, tehát érted, mit akarok mondani, súlyozni kell a dolgokat. Rommá töröd az autót, és a tetején áll az autópálya közepén, akkor nem kell fölvorítanod és levinned, mert akkor intézkedik a hatóság. De el kell onnan húznod, mert különben baj lesz, és meg kell mindent tenned, hogy a baleseteket el tud hárítani, tehát valami jelzés kell adni a többi autósnak, hogy itt baj van. És na itt az történt, hogy a hülye fasz ott, ahol történt a dolog, ott leállított az autót, belső sáv, félreállt a teherautó, család kiszállt, megálltak az autó mögött, addig apuci előre futott, hogy beszéljen a izéval, a betétlapügyben a sofőrrel, és nem az volt, hogy jeleztek egymásnak az autóba, hogy te itt kanyarodj le, vagy valami, nem. Mondom, autót leállította ott, kis család kiszállt, megálltak az autó csomagtartója mögött, és onnan nézték, hogy apuci fut és keresi, vagy próbál beszélni a izéval, és akkor hátulról telibe verték, és mind meghalt. És a pali látta állítólag. Látta és állítólag, hogy sokkot kapott teljesen, tehát pszichiátriára kellett vinni. Ezt képzeld el, hogy a hülye az M0-áson megállt a belső sávban, és a család nemhogy elhagyta az autót azonnal, még ha bennültek volna az autóban, az is durva, kiálltak oda célpontnak az autó mögé. És az első arra járó autó telibe verte őket, mert képtelenség megállni. 90-ről is sem. Még 50-ről is nagyon gáz megállni, akkor, hogyha egy forgalom dinamikus, halad, és nem számít a szarra, hogy egy jármű előtted áll. Még akkor is nagyon nehéz megállni. Hát ugye ezek az autópályák, ezek ilyen típusú utak, hogy nem kell arra számítanod, hogy ott áll egy autó. Így van. Hát igen, no comment. Ennyi. És, de az okos kommentelő megmondja. Tehát ez a legjobb az egészben. Az okos kommentelő az megmondja. Hogy a kommentelő az mindig hülye. Tehát ez hát igen, alapszabály. Igen. Elképesztő. Az a durva egyébként az egészben, és itt megint ugye egy ilyen gondolkodásbéli módszertanról beszélünk, hogy a két motoros az ugye ott szívesen halt meg. Nyilván. Olyan? A kommentelő szerintem úgy képzeli, hogy a motoros az azt gondolta, hogy ott egy köcsög autós, ezen most átmegyek. Igen, igen, igen. Tehát nem próbálta, ha a motorosnak lett volna reális lehetősége valamit tenni, hogy ne halljon meg, akkor nem tette volna meg? Tehát nem arról van szó, hogy egyszerűen ennél a sebességnél autópályán álló autót lehetetlen kikerülni? Nem lehet megcsinálni? Lehet, hogy úgy gondolták, hogy kikerülhetnénk, de nem kerüljük ki, inkább kibaszunk vele, neki megyünk. Mert miért áll itt ez a köcsög? Nem lehet, hogy erről van szó? Szerintem a kommentelő így képzeli. Tehát nem tudom képzelni, ezek a gyökerek, akik ezt írták, ezek még nem ültek autóban, vagy nem vezetnek autót. Hát az lehet. Mert én szerintem autópályán, vagy autóton 90-nel mész, sík, úton, egyenesen, nem kell semmire számítanod, belső zsában, ott áll egy autó, előtte én szerintem telibe vered, mint a szart. Nagyon nagy esélye. Hát, nagyon kevés ember tudja ezt kifékezni. Nem, hát az autópályán gyakorlatilag bealszol. Nem az, hogy bealszol, nem, de nem, hogy nem figyelsz. Nem arról van szó, nem arról van szó, hogy nem figyelsz. Figyelsz annyira, mennyire kell. Hát igen, de ugye erre nem kell számítani. Erre a dologra, tehát ilyen nincsen, hogy az autópályán ott áll egy autó. Ilyen így nincsen. Van. Tehát mindenre igen. számítasz, amikor mész az autópályán, de hogy valami hülye megáll a belső sávban kacsákat terelgetni, igen, igen. arra nem. Ez ilyen nincsen, hogy a hülye bennáll és kacsákat terelget. Tehát ez nagyon-nagyon tilos dolog, nem véletlenül, mert életveszés, nem véletlenül van előírva, hogy autópályán nem állunk meg. És a hülye megmagyarázza, hogy hülye volt a motoros. A motoros biztos nem próbálta kikerülni. Tehát gyakorlatilag a motorosnak annyi ideje volt, hogy fölfogta, hogy na, most meghalok, na, dur, kész, ennyi. Ugyanúgy, mint amikor elém, ugye nem adta meg a jobb kezet a hülye, tudtam, hogy kész, nem tudom elkerülni. Lelassult az idő számomra, és tudtam, hogy nem tudom elkerülni, be fogok csapódni az autóba. Ennyit tudtam csinálni. A Zoli ugyanezt mesélte, amikor előkönnyerodott a papa, tudta, hogy nem tud semmit csinálni. Nem tudta a motort, nem is fékezett. Annyi ideje nem volt a Zolinak, amikor előkönnyerodott az ember, nem volt annyi ideje, hogy fékezzen. Ennyi. Tehát ezek a dolgok, ez fizika, ezek a dolgok történnek, kész. Pontosítok egyébként, két motoros volt, egy csóka volt a 16 éves lányával, a másik motoron pedig a felesége volt. Tehát a család ment, anyu, apu vitte a kislányt. És a lánya, az berepült a hátsó szélén az autóba, az utastérbe, és meghaltak mind a ketten. A feleség súlyos sérülésekkel megúszta éle. Tehát el tudom képzelni azt is, hogy mentek mondjuk, lehet, hogy elől ment apu, mögötte anyu, és anyunak már volt annyi ideje, hogy ki tudja kerülni. Azt el tudom képzelni. Nem hiszem, hogy egymás mellett mentek volna, még az is lehet, de akkor, hogyha anyu volt belül, akkor tudott kerülni, apu viszont nem tudott a másik motor miatt. Ez mondjuk szabálytalan, így nem lehet motorozni, ezt nem tudhatjuk, hogy mi volt. Ez a bűncselekmény, ez egyébként Kanadában történt, ez életfogytiglant is érhet, de nem volt Priusza, semmi nem volt igazából, tehát ez egy teljesen átlagos ember, nem egy bűnöző. 9 hónapos szabadságvesztés és 240 órányi közmunka, 5 év jogosítmány megmondás. Aláírásgyűjtés indult Kanadában az állatbarátnőért, kérve a Quebeci bíróságot, hogy ne szabjanak ki börtönt. 18 ezen írták alá ezt. Jó, mondjuk lehet, hogy a börtön neki úgy igazán nem fog használni, mert valószínűleg ez a picsa így értelmi fogyatékos. Konzekvencia, tehát basszus, valamit kell csinálni. Nem lehet azt csinálni, hogy megölök két embert, mert hülye vagyok és kacsákat terelgetek az autópályán, és nem történik semmi, és azt mondják, hogy jó van, ennyi, menje, elközelem ne tereljék kacsát, léci. Tehát ez nem működik. Egyébként az a durva, hogy 90 napra csökkentették neki a börtönbüntetését. Bazd meg. Nekem nem lehet volna pofám ilyet kérni, hogy csökkentsék a börtönbüntetésemet. Kanadában van halálos ítélet? Mert egyébként... Nem tudom, szerintem nincs. Na mindegy, oké. Okay. Közmunkál és a jogosítványi bevonás, figyelj! A halott férfi felesége az aláírásgyűjtést elítélte. A közlemény szerint nem akarta, hogy a bíróság egyszerűen szemet hunjon a férj és a lánya halálához vezető gondatlanság felett, csak nem tudnak írni. De az ítéletet végül fairnek nevezte, ezt se értem. Tehát én azért azt mondanám, hogy 9 hónap, mert megölt két embert, hát 3 hónap igazából, 90 napra csökkentették. Igen, igen, de hát én, tehát ha nekem lecsökkentenék 3 hónapra, én azt mondom, hogy ne csökkentsék le, én bemegyek 9-re, mert megöltem két embert. Az állatmentő nő ügyvédje szerint a jogosítvány megvonás ellen fellebezni fognak. Anyádat. Kegyetlen. Fazd meg. Na, hát úgy néz ki, hogy most ilyen mindenféle... Hogy mondjam, hogy mondják ezt, hogy mit mondtam a zenét? Tehát ez a zenekar, ez egy keresztény zenekar volt, akivel indítottuk a mai adást. Igen. Igazából, tehát nem az a karácsonyi fosról beszélek, hanem utána levő zenekar. Nyilván. Nem tudom a nevét, mi volt a neve? Bloodgood. A Bloodgood. És ők, és érdekes, a Striper is egy keresztény zenekar. Akkor most teljesen ilyen keresztény szellemben vagyunk, vagy igen, nem tudom. Ez tök véletlen, tehát semmilyen szándékunk nem volt, ez tök véletlen. Egyébként van egy haverom, aki amúgy zenész, és keresztény is, és ő nekem szokta mondani ezeket a dolgokat, és marha jól elbeszélgetünk egyébként ilyen világnézeti kérdésekről, mert ő mindent úgy lát, hogy mindent Isten intézett, én meg úgy látom, hogy semmit sem intézett Isten. Tehát ez a kettő gondolkodásunkban különbség, viszont beszélünk erről, meg gondolkozunk a világ dolgairól. Én teljesen máshogy látom ezeket a dolgokat, ugye az ő gondolkozásukban az van, hogy Isten megteremtette a Földet, meg az embert, kész. Az én gondolkozásomban meg az van, hogy nincs meg a képességünk arra, hogy tudjuk, hogy ez a dolog hogy történt. Lehet ezzel gondolkozni, hogy hogyan keletkezett a galaxis, meg a naprendszer, meg ősrobbanás, meg hogy mi volt előtte, meg antianyag, meg anyagelmélet, meg baromságok. Ezeken lehet gondolkozni, De én úgy mondom, hogy nincs, én azt gondolom, hogy nincsen meg a képességünk arra, hogy ezeket a dolgokat megértsük ilyen egyszerű. Próbáld meg otthon a kutyának elmagyarázni az internetet. És nem fog sikerülni. Vagy próbáld meg ugyanezt a nagymamával. Lehet, hogy tudni sikerülni. Ilyen egyszerű, ezért nem értünk bizonyos dolgokat, de hát azokat a dolgokat, amiket nem értünk, ezzel nem kell feltétlenül foglalkozni. Meséltem ugye a Lucy című filmről, igen, amiben egy nagyon jó gondolat volt, mégpedig az, hogy a világ és a világ törvényszerűségei azok, ahogy mi látjuk a világot, de nem biztos, hogy úgy van, de mi ezeket a jelenségeket így tudjuk értelmezni. Ilyen egyszerű. Mint ahogy olyan egyszerű dolgok is, hogy te most látsz valamit, van előtted valami, és te azt látod, az is az agyadnak az értelmezése arra a térbeli jelenségre, ami ott van, de ezt te ilyennek látod, egy másik lény, akinek nem ilyen látószerve van, mint neked. Például a denevér. Például a denevér teljesen máshogy látja. Teljesen. Hát a denevér az gyakorlatilag nem lát. De úgy tanulgat tájékozni. Igen, igen, igen. Másképp érzékeli a teret, mint ahogy mi érzékeljük. Másképp a denevér mondjuk nem tud fényt érzékelni egyáltalán. Csak hát, hangokat tud. Lehet, hogy van valami látása, de nem nagyon tudom, szar. Nem tudom, de el tudom képzelni, de teljesen mindegy, mert most nem is a látás szintjéről, meg a látásbeli különbségekről beszélünk, meg arról, hogy milyen tartományban, hanem egyáltalán a fizikai valóságnak az érzékeléséről beszélünk, arról, hogy mi emberek így alakultunk ki, ilyen látószervünk van, és az agyunk az általunk látott fizikai jelenségekről a fény segítségével, mert ugye a fény visszatükröződését látjuk a tárgyokon, tehát igazából fényt érzékel a szemünk, és ezt így értelmezi ez a rendszer, ami az ember. De egyszerűen ez a mi érzékelési módunk, ezt lehet, hogy mások tök máshogy érzékelik. Tehát nagyon egyszerű, egy színtévesztő is más színűnek látja a zöldet, mint a többiek. Hát jó, szerintem most ez annyira nem érdekes nekünk igazából. Na, szóval ilyen szintű világnézeti különbségünk vannak, de mindegy, tehát nem tudom, hogy az, hogy egy rockzenekar az keresztény, az gyakorlatban mit jelent, valószínűleg semmit. Valószínűleg azt jelenti, hogy ők hívők, meg lehet, hogy a dalszövegekben nem a menő vagyok, geci, és a pénz, meg a kurva, csak a számít, és menjünk lopni, öcsém, mert mi vagyunk a királyok, genyó, érted? Tehát lehet, hogy nem ez a dalszöveg, hanem lehet, hogy valami értelmesebb esetleg, kulturáltabb dolog, lehet, hogy normális, lehet, hogy vallásos dalszöveg van. Nem tudom, de mindegy, a zene az egyébként az a lényeg, hogy fasza. És a Stryper ez nem egy mai zenekar, azért azt hozzáteszem, tehát a Stryper igencsak annak idején benne volt abban a korszakban, ami majdnem, hogy a klasszikus glam és high metal korszak, de 83-ban alakultak. Tudtad? Hát akkor erősen benne voltak abban a korszakban. Persze, tehát abban az aura zenei korszakban nagyon-nagyon benne voltak, és most van egy új albumok, egy 2013-as album, és akkor erről fog jönni most a Revelation. Igen. Na, miután most már bemutattam a tekarepper képességeimet, ezután beszéljünk egy kicsit szakmáról, ami a legdurvább, ha nem lesz Miss Olympia. Hát igen. Ami hát ugye durva, de jó. Hát ez egy relatív dolog. Ugye eddig is voltak pletykák arról, hogy esetleg az előzetes naptárban nem volt, vagy nem lesz, de most konkrétan elkészült a végleges versenynaptár 2015-ös nyilván, és nincsen benne a Miss Olympia, ami azt jelenti, hogy nem lesz Miss Olympia. Ez annyira nincsen benne, hogy a Mr. Olympia Weekend betétszámként meglévő Miss Olympia, ami valaha teljesen külön Miss Olympia verseny volt, ma az már a Mr. Olympia betétszám se lesz, mint mondjuk a bikini, ami mondjuk van. Mr. Olympia betétszámként, mint ilyen kis színes lófasz, na, tehát már így se lesz. És most azt jelenti, hogy ki volt a tízszeres Miss... Iris Kyle. Azt akartam mondani, csak nem voltam benne biztos, nehogy hülyeséget mondjak. De ilyen. Szóval Iris Kyle, lehet, hogy Irisnek mondanak egyébként, tök mindegy. Gondolom. Szóval Iris Kyle, most a tizedik Mr. Olympia... Majdnem. Rajdi elszólású. Miss Olympia címével utána hozott egy olyan formát, amivel tényleg úgy nézett ki szinte, mint egy nő, de mármint messziről. Sötétben. Közelről biztos megérnénk azért. De az a lényeg, hogy gyakorlatilag megkoronázta, és ő most már garantáltan ő az egyetlen tízszeres Miss Olympia, az biztos. Hát, meg nagyjából az egyetlen ember, aki 10 olimpiát tudott nyerni bárhol, bármikor. Nem tudom, hogy érzitek-e, hogy tehát az a baj ezzel, hogy ez nem bikini olimpia, nem fitness olimpia, nem buzik olimpia, nem 212 show-nám, hanem a Mr. Olympia mellett a Miss Olympia volt az igazi olimpia. Tehát ez a kettő igazi olimpia van, a Mr. Olympia és a Miss Olympia, a női testépítés. És most kész, ennek vége. Hát a Miss Olympia az most már nincsen, a Mr. Olympia az még marad. Tehát a Mr. Olympia van, és a többi ez meg ilyen showdown jellegű ilyen betétszám. Amit aztán most lehet, hogy kedvesen bikini olimpiának hívnak, de tudjuk, hogy azért az nem az. Hát meg ugye nincsen benne az, hogy Miss Bikini Olympia, vagy Miss Olympia hát Bikini, vagy mit tudom én. Azt nem tudom. Trükköznek a nevekkel, a lényeg az, hogy... Szerintem le se szarják ezt egyébként, hogy lehet. Most az a nevek hogy vannak meg, csak nekünk vannak ilyen elveink, hogy ezt mi szigorúan vesztjük, hogy mi micsoda, de szerintem le se szarják. De az egyik dolog, ami érdekes volt a naptárban, a másik meg az, hogy pusztulnak az európai versenyek. Tehát itt egy-két éve az volt, hogy egyre több európai verseny van, de jó nekünk, és most meg nincsen. Hát ez sőt, egyre kevesebb van. Ez nem hangzik jól egyáltalán, mert egyáltalán ugye, nem. Úgy néz ki, hogy nem lesz még Prága Pro sem, ami pedig egy nagyon népszerű és sikeres verseny volt, de lehet, hogy nem voltak vajon elegen nézők, hogy mi lehetett a gond ezzel? Nem tudom, úgy néz ki, hogy Európában ez az üzleti modell, hogy versenyt rendezünk, ez úgy nem jött be nagyon. Mert a FIBO sincsen már, akkor úgy tűnik, hogy a Prága Pro is bukik. Nem amiben tudom. Az az érdekes, hogy ugye a FIBO-n a profi verseny az gyakorlatilag egy betétszám szintén, és ott azért speciális dolog ez, hogy testépítő verseny van, illetve hogy profi verseny van, mert ott gyakorlatilag a FIBO-n elfér. Tehát ott nem a profi versenyből kell bevételt generálni, hanem az Expo generálja a bevételt, és akkor az Expo kiadásainak csak egy része lesz maga a versenyszervezés. Lesz Prága Pro, lesz Prága Pro. Lesz Prága Pro. Most megnéztem, az van. Mert én nem láttam először. Itt van. Ugyanúgy lesz, mint most. Jó, akkor megnyugodtam, mert hogy a Prága Pro, ami tényleg egy, gyakorlatilag a Prága Pro az most a hátán elviszi Európát. Hát igen, de most azon kívül Arnold Europe van, egy Nordic Pro lesz, és a többi az gyakorlatilag kuka. Jó, de hát pár éve még ez se volt. Hát nem feltétlenül. A Prága Pro meg nekünk jó, mert közel van 500 km bősz az autóba, kimész, megnézed, kész. Hát jelent. Igen, de például tavaszi szezonban... Ó, várjál, update-elték a dolgokat, bekerült a FIBO Power. Lesz FIBO-n? Na, lesz FIBO. Beszéltünk, hogy nincs. Tehát akkor lesz. Lesz FIBO, hoppá. Lesz FIBO. Mondjuk a FIBO-n nem néztem meg a profi versenyt soha. Mert a profi verseny unalmas, de nem mondjátok-e senkinek, rohadt unalmas, kurvára. Tehát a profi verseny eddig érdekes, amíg a hurka kiírja a hírbe, elolvasod, hogy ki nyert, és akkor jó van, ennyi. De azt megnézni, hallod, az már meredek azért. Hát meg egyébként a FIBO-nál az a trükk, hogy a döntő, ami effektíve érdekesebb lenne, az nem a Fibon van, hanem hát az persze, Fibon van. Persze, az egy külön helyszínen van, így pont van. Azért, hogy fizess lóvét. De egyébként mindegyik profi versenyben belekavarják a bikinit, meg a többi unalmas szart, mert még anélkül nem sokkal kötelező. Jobbak lennének. Nem kötelező, de beleszokták. De azt gondolják, ez a nagy trükk, hogy akkor most majd többen fogják nézni, mert a bikinis csajok miatt biztos többen bejönnek. Ez a világ egyik legnagyobb téveszmény, amit senki nem hiszel, nekem ez egy baromság. Mert az embereket ez érdekelni, hogy szépségversenyre jönnek, akkor miért elmennének a Biz Balatonra? Azért senki nem fog bejönni a szupervadira se, hogy megnézze a bikini kategóriát. Ha csak nem a bikini versenyzőnek a nagymamája, na az be fog jönni, de ennyi. Azt viszont én szakmailag nem tartom egy ilyen nagyon nagy sikernek, meg hogy mondjam. De ez olyan, mintha a támadás DVD-t kiadnánk, és csak a haverén vennék meg. Mi azt úgy kéne, hogy direkt nagy családosoknak rendezni versenyt, például cigányoknak. Ez milyen jó ötlet. De nekik milyen versenyt rendezni? Hát ilyen, szedjük le a kocsiról a kerekeket. Nem szabad, rasszizmus, nem szabad ilyet mondani. Ja tényleg, oké, akkor nem, fitness. Nem lehet a bűncselekményeket értsd meg, nem lehet úgy meghatározni, hogy milyen rassz szerint, és különben is, mi köze a bűncselekménynek a bőr színéhez? Semmi. Pontosan, erről van szó. Semmi. Az a lényeg, hogy ne legyünk rasszisták, csak buzik legyünk. Ázsia. Lehet, hogy ez az új irány? Hát lehet. Ugye Ázsiába, Ázsia felé elindultunk. Tudod, mi van Ázsiában? Na. Csárgák. De nem azon. Azon kívül. Ez nagyon rossz. Csárgák és kicsi pöcsök vannak. De nem, lóvé van. Az van. Hát ott van pénz, mert ugye a sok is kínai, 1 milliárdan vannak, az mind sok adót fizet, és akkor abból nem így működik. Egyszerűen erősek, fejlődőképesek gazdaságok, vannak hatalmas termelési volumennel, nagyon gazdag üzletemberek, van lóvé. Ez a dolog, ez eléggé magánkézből finanszírozott, ugye nagyjából mindenhol. Jó esetben itt összeadnak lóvékat sok cég, és akkor ebből működik. Ázsiában, meg Közel-Keleten ott nagyon könnyen előfordulhat, hogy egy-egy gazdagabb üzletember zsebből megcsinálja az egészet. Ott van, hát igen, és ugye a Daniéktól is, meg a Petitől azt hallottuk, hogy ha arra felé járkáltak, akkor ott bizony mindenki marha lelkes volt, amikor testépítőt látott. Igen. Most, hogy ez mennyire lesz egy ilyen maradandó jelenség, hogy ott szeretik a testépítést, azt nem tudom, de meglátjuk. Lehet, hogy az lesz az irány, hogy elmegyünk Ázsiába. Más kulturális befolyások vannak, én el tudom képzelni. Na, bár nem csodottunk Ázsiáról, tehát meglepődnénk, lehet, hogyha tudnánk, hogy ott mi megy. De például el tudok képzelni, ez most jutott eszembe ez a gondolat, el tudok képzelni egy olyan vonalat is, hogy még ott Ázsiában a példakép és hős ideál még teljesen más, mint nálunk. Ők még ott tartanak, ahol mi régen tartottunk, és elképzelhető, hogy ott az izmos ember és az élsportoló még egy megbecsült valaki, tehát náluk lehet, hogy nem a valósáshoz a sztár trógerek a megbecsültek annyira, mint nálunk, nem tudom. De lehet, hogy hülyeséget mondok, elképzelhető. Ha erről valakinek van információ, mert Ázsiából hallgat minket, akkor lehet, hogy Ázsiában is barom sok ilyen fogyatékos valóságsóban van, meg ilyen szennyműsor simán lehet, de nem tudom, valamiért. Én most azt látom, hogy például a filmipar is annyira moslék lett, hogy vagy európai, francia zömében, vagy érdemes ilyen indiai és egyéb ázsiai filmek felé kacsingatni, mert például ők még gyártanak igazi klasszikus frankó akciófilmeket. A múltkor láttam egy ilyen dokumentumfilmfélét, ami Jackie Chan-nek a munkásságáról szólt. Most röhögni akarsz, de ne röhögj. Összehasonlították abban a dokumentumfilmben a Keleten készült filmjeit, meg az amerikai filmjeit. És látszott, hogy hát konkrétan megmutatta azt, hogy hogyan kell megrendezni egy jó harcjelenetet. És megmutatta azt, hogy Amerikában össze-vissza vágnak mindent, mert nincs idő arra, hogy normálisan fel tudják venni azokat az akciójeleneteket. Nem dolgozzák ki. Tehát így van, ugye, de nincs olyan profi koreográfia. Ázsiában a harcművészetet művészinek tartják, és azt meg is akarják mutatni, addig Amerikában leszarják ezt az egészet. Az Amerika amúgy is hajlamos mindent leszarni ilyen szempontból, és néha jó amerikai dolgok jönnek össze, de azért ott nagyon látszik az a fajta profizmus, amikor adagoljuk másodpercre, hogy miből mennyi, és akkor úgy gondoljuk, hogy ebből ennyi elég, ezért nem dolgozzuk ki pont azt a részt, amiért lehet, hogy a nézőbe megy. Igen, viszont ugye látszott az, hogy a Keleten készült filmjei, azok egészen máshogyan vannak megvágva a harcjelentek, amikor bunyó van. Konkrétan azokat a mozdulatokat, amiket ott látunk, és nem hiszük el, hogy azt megcsinálta, azt ő tényleg megcsinálta. És az tényleg úgy van megcsinálva, egy kameraállás, nincs benne vágás, semmi, meg van csinálva egy ilyen beszarás mozdulat. Lehet, hogy 300-szor kell megpróbálnia, lehet, hogy egy hét mire felveszik azt az esnittet, de felveszik. Azért, aki akar és keleten látni, hagyják, hogy ezt megcsinálják, Amerikában meg nem. Amerikában azt mondják, hogy legyél kész határidőre, és annyi. Meg Matrix, meg CGI, meg így repülőkamera, meg úgy. Aki akar látni szépen fényképezett, nagyon klasszikus akciófilmet, Ong Bak, ami először eszembe jut, brutál, nagyon komoly. Aztán Tonyának van még egy csomó filmje, de egyre rosszabbak egyébként, mert kezdenek ilyen elvó dolgok belemenni. Mi van még? Minek van két része? A második az sajnos nem jó. Nem tudom, mire gondolsz. Arra gondolok, arra a filmre, ami ugyanaz a sztori, mint az új Dread. Akkor bemennek egy ilyen házba, és akkor ott üldözik végig őket. Mi a franca címe? The Raid. Ja, oké. De ez valami új film, vagy most újra feldolgozás volt? Pár éves, és ráadásul ez nem is hongkongi. Az isteni, de buta vagyok, hát nem jut eszembe, hogy honnan van ez a film. Na szóval nem csalok, megmondom, kiguglíztam, indonéziai film, The Raid. Hozzáteszem, egy amerikai csóka benne van. Gareth Evans nevű csóka benne van a történetben, de teljesen mindegy, ez teljesen amerikai csávó. De valami happy-e van neki az ilyen keleti dolgokkal kapcsolatban. És hát mindegy, a lényeg az, hogy a Raidnek a második része szerintem nem jó annyira, mint az első, de az első az nagyon durva. Hát mondjuk egy durva verekedős film is hozzáteszem, tehát ennyi a történet. De minden esetre érdekes dolgok készülnek, csak ugye nehéz ezt felkutatni, egyrészt, másrészt meg azért van egy olyan fajta, a távolkeleti filmeknek van egy olyan fajta, hogy is mondjam, stílusa, a szereplőknek van egy olyan fajta mimika rendszer, amit számunkra nagyon idegen. Ezért nem feltétlenül szórakoztatom, mert ezért nem európai. Hát ki ennek a kulturális különbségek? Igen, tehát van, amikor nevetségesen beszélnek az emberek, meg a Raidben ez egy komoly probléma, hogy most felismert, hogy ki kicsoda. Mert ázsiaiak, és nem ismerjük fel őket. Megint nagyon rasszista dolog. Igen, de nem, ez most komoly, tehát ez minden politikus életében, ez így van. Kicsit rasszista hangzik akkor is. Jó, de hát most ugye azt a szót, hogy rasszista, azt általában ilyen seggfejek ejtik ki a szájukon, akik ugye fogalmuk sincs, hogy miről beszélnek egyáltalán. Na mindegy, az a lényeg, hogy érdemes ilyen filmeket keresgélni. Ha már itt tartunk filmeknél, akkor már rég be akartam dobni, hogy beszéljünk a Sons of Anarchy-ról. Egy kicsit, nem sokat, csak egy kicsit. A múltkor is érintettük. De én úgy tudom, hogy van egy levelünk ezzel kapcsolatban. Igen, hát konkrétan az a srác, aki először ajánlotta, írt nekünk. Péter írta. Én szerintem őt lehet, hogy ismerem is személyesen. Mármint úgy gondolom, hogy ismerem, hogy ismerős a neve. Hogy hívják, milyen Péter? Cseh Péter. Én azt hiszem ez a Cseh Peti, ő valamelyik mozi előadáson ott volt. A vége felé valamelyik ilyen kisebb mozi előadásom ott volt. Úgy emlékszem, hogy még írt is nekem, és valahogy így megragadta. De nem voltam képbe, hogy ő volt, aki a Sons of Anarchy-t ajánlotta. És ugye ezzel kapcsolatban, amit én is felhoztam, ezzel kapcsolatban is ír valamit, hogy marha jó a Sons of Anarchy, csak néha idegesít. Tehát most jelen pillanatban azt mondom, hogy valószínűleg ez az utolsó sorozat, amit megnézek. Hát ezt be fogom fejezni, megnézem végig, de nem akarok több sorozatot megnézni. Hát ő azt mondja, hogy ebben teljesen igazad van, tényleg ilyen a sorozat, és egyébként egyetértek, mert tényleg ilyen a sorozat, én is végignéztem. De mondtuk, hogy milyen? Hát olyan, hogy téged idegesít. Mert hát hogy depresszív, az a baj, hogy depresszív. Igen. Hát az a baj, hogy ez egy olyan sorozat, és szerintem valószínűleg én nem vagyok egy sorozatnéző, de valószínűleg az összes sorozat ilyen. Nem? Mert a Trónok harcára is azt mondtam neked, hogy egy jelenetet láttam, és azt mondtam, ezt nem fogom megnézni. Azért nem kurva megnézni, jelenet volt. Mert nem vagyok arra kíváncsi, hogy mindenki féreg, az összes szereplőről kiderül, hogy egy patkány, az összes szereplőről kiderül, hogy elárulja a másikat, hazudoznak össze-vissza, meg ilyesmi. És ez érdekes, mert az embert beszippantja, hogy most ezekből az intrikákból mi lesz, hogyan kanyarodik majd a cselekmény. Szinte függőséged lesz, hogy akarod tudni, hogy mi történik majd. De szar kedvem lesz tőle. Ezzel tudom legegyszerűbben összefoglalni az egészet. Hogy szar kedvem lesz tőle. Nem lesz jó hangulatom, és én jó hangulatot akarok magamnak. Az életben rengeteg dolog van, amitől szar kedvem lehet. Az életben ugyanúgy megvan a sok büdös féreg, akiket a sorozatban látsz. Maximum annyi, hogy mi nem öldököljük egymást. De más szinten ez a dolog ugyanígy működik teljesen. Nincs benne különbség. Az elve ugyanaz. És én nem akarom ezt látni sorozatokban, tehát a szabadidőmet nem azzal akarom tölteni, hogy olyan dolgot nézzek, amitől rossz kedvem lesz. Erről már beszéltünk bizonyos filmek kapcsán is, amivel ugyanígy vagyok, hogy nem akarok olyan, valaki rohadtul szereti a drámákat, meg az ilyen tragédia jellegű filmeket, hogy úristen, mi történik, és akkor... De én ezt utálom. Én utálom, mert nekem nem akarok... azoktól abszolút hányengerem van, de azokban a filmekben általában az is közös, hogy a sztori az rettentő rossz. Viszont... Jó, de vannak olyan filmek, ami... Jó, mondok egy másik egyszerű dolgot, a Martyrs. Beszéltem már a Martyrsról? Igen. Na, beszéltem a Martyrsról, talán emlékeztek is rá, ez egy elmentek egy horror... Hát így érintőlegesen nem elemezted ki nagyon, de értjük, szerintem. Ez egy horror film, ha azt akarod, hogy szarkedve legyen egy hétig, akkor nézd meg. Ilyen egyszerű. Mert szarkedved lesz tőle. Tehát azt megnézed, és azt mondod, hogy ez az egész világ, ez egy kilátástalan szar. És én ezt nem akarom. És a Sons of Anarchy is eljut egy olyan szintre, hogy már látod, hogy basszus, ebből már ez egy kilátástalan, valami semmi jó nem történik, folyamatosan jön a szívás, egyik dolgot csinálják, abból jön a másik szar, és ez marhára, erre nem vagyok kíváncsi a szabadidőmben, én valami olyan dolgot szeretnék, vagy onnan szeretném az időmet tölteni, vagy olyan dolgot szeretnék nézni, vagy olvasni, vagy akármi, ami előre visz, ami feltölt energiával, nem az, ami elbassza a kedvemet és lehúz, érted? Ez egy nagyon nagy különbség. Tehát úgy néz ki, hogy én ezt az amerikai filmsorozat műfajt pont ezért nem szeretem, mert ez csinálja az emberrel. Lehet, hogy egy átlag embernek, aki el van, annak ez az izgalom az életében, hogy ilyen dolgokat csinál, vagy ilyen dolgokat néz, de számomra ez rossz, mert ez nem inspirál arra, hogy előre haladjak, hanem elrontja a kedvemet egyszerűen. Ilyen egyszerű. Úgyhogy nem az én műfajomban lesz valószínűleg az amerikai sorozat nézős történet, szinte biztos. De egy előnye van, hogy ezekben, konkrétan a Sons of Anarchy-ban, meg a Trónok harcában is jó a történet. Nagyon jó a történet. Jó a történet, persze, mert jó kombinálják, csak ugye, mondom, rossz a kedved valamitől, az miért jó neked? De egyébként van megoldás, hogy megnézel egy ilyen sorozatot, tök szar kedved lesz, és jó beszívsz. Ez még a megoldás, ami működik. Nem, hát ugye erre én azt mondtam neked, hogy nézd meg, és akkor lehet, hogy szar kedved lesz tőle, de utána, amikor vége a sorozatnak, akkor örülhetsz neki, hogy mindez nincs. Igen, ez egy nagyon jó filozófia. Ez nagyon jó, nem? Vagy örülhetek, hogy ú, de jó, mert vége a sorozatnak, most már többet nem lesz szar kedvem. Egyébként hát azért természetesen a Sons of Anarchy kliséi az, hogy mindenki iszik, dohányzik, úgy szívnak, mintha jutalom járna a tüdőrákért. Tehát ezek alap dolgok, természetesen teljesen elvonatkoztatom magam, és nem tudok vele azonosulni. De akkor is, tehát ez egy tényleg marha izgalmas sorozat, nem nagyon van neki potya része, amiben semmi nem történik. Brutális dolgok vannak, de nem lesz tőle jó kedvem. És ugye ezt Peti is megerősíti, ha jól emlékszem. Így van. Visszanézve az első három évet, szinte habkönnyű mulatságnak tűnik a folytatás tükrében, ami a negyedik évad vége után következik, az több mint súlyos. Persze felnőtt emberként nem gond helyen kezelni egy sorozatot, de a zseniális írásnak köszönhetően olyan karakterek születtek, akik minden negatív vagy idegesítő vonásuk ellenére szinte ismerősként köszönnek vissza hétről hétre, így igazi sok terápia veheti kezdetét a későbbi évadokban. Figyelj, és közben kaptam egy kérdést az edző válaszolban, hogy a marha hátszín ideális egy testépítő tömegnövelő értelmezésében? 100 g-ban 26 g zsír, és csak 16 g fehérje van. Viszont rengeteg kalória, ami szükséges az eredményes tömegneveléshez. Ez normális? Szerintem ez fogyatékos. Szerintem ez egyébként is. El szoktam magyarázni, hogy a táplálkozás az úgy néz ki, hogy megnézzük az emberek, megnézzük az állatok vagy a táplálék makrotápanyag tartalmát, és annak az arányait. Hasonlítjuk. De én meg is nézte, de nem hiába van, össze, hanem megkérdezi igen, tőled. Igen. Tehát ez a vicc, hogy ugye látja, hogy van benne 26 g zsír, nem gyanús, hogy az kurva sok. Amikor a csirkében egy van. Ez az ember a reménytelen hülyének a tipikus esete. Hát igen, hát ez egy balfasz. Na. Ja, ennyi. Na mindegy, honnan kanyarodtunk ide vajon? Sons of Anarchy. Sons of Anarchy. Szóval mindegy, hát a Sons of Anarchy-ről ennyit akartam elmondani, hogy Sons of Anarchy tényleg nagyon jó, és de komolyan mondom, vannak olyan részek, hogy tudom, hogy valami gáz lesz, és legszívesebben bele áttekerném. Egyébként lehet, hogy a végével úgy viszonylag elégedett leszel. Remélem minden geci megdöglik, és akkor megvan oldva, de nem szabad csúnyán beszélni egyrészt. Másrészt egyébként... Valami ilyesmi a sztori egyébként, de nyilván nem ülök le semmit. Reméljük, hogy így lesz, de közben az a baj, a jók is hullanak, tehát akiknek nem kéne. De ki a jó? Hát azért volt egy-két olyan szereplő, aki... Jó, jó, mindegy, aki... ebben nem ezt, azért, ezt nem mondhatjuk el, mert van, ugye remélhetőleg azért ezt, ha más nem, akkor ha jobbat nem találnak sokan, akkor azért meg fogják nézni. Például a térvédő zörőhajrom rá van kattama teljesen is. Hát figyelj, egyébként nem nagyon van jobb, tehát ez tényleg egy nagyon jó sorozat. Hát baromi siker is volt. Igen, abszolút. Tehát ma az záró utolsó epizód az valami rekord nézettségén, úgy tudom. Hát ezt el tudom képzelni, igen. A legnagyobb meglepetésemre Motivadar is nézi egyébként. Tehát úgy nagyjából az emberek azért képben vannak, bár a közeli ismerőseim közül nem. Ez olyan egyébként tipikusan mondtam az asszonynak, hogy ez neked tetszene, lehet azt nézned kéne, tehát ezt így előadtam, mondom, jó van, akkor nézd a Barátok köztet, bazd meg. Azt nézi. De egyébként nem, azért nézi a zombis hülyeség. Ja, a Walking Dead. Walking Dead azt nézi. Én nem nézem, de kit érdekel. Állítólag jó. Hát én is láttam pár részt egyébként, nem rossz. Mondjuk az, hogy nem tudják lefordítani, és bemondják, hogy The Walking Dead így kezdődik, az kurva komoly. Hát egyébként, ahogy a címeket fordítani szokták, szerintem nem is baj, hogy nem fordítják. Jó, de hát magyarul beszélünk tőle ebben az országban, tehát amikor szinkronizáltról beszélek, azt így bemondják, hogy The Walking Dead, tehát basszus, nem tudtok tényleg egy magyar címet találni. Jó, most a mászkáló halottak, az nem hangzik jól, persze, de azért, ha most tényleg elgondolkoznék, akkor egy 3 percet kiötlenék valami jót. Valószínűleg. De ne aggódj, azoknak, akik kitalálják a címeket, azoknak ez nem megy. 3 év alatt se. Tudod, miért nem megy? Na. Leszarják. Azt hittem azért, mert be vannak szívva. Az is lehet, de még beszívva sem megy. Én arra gondolok, hogy egyszerűen leszarják. Tehát nem biztos, hogy feltétlenül megfelelő tehetségű emberek vannak olyan pozícióban, ilyen helyeken, akiknek kéne. Tehát mindegy, ezt ne is ragozzuk. Ja igen, akkor most játszunk be egy kiváló karácsonyi dalt. Ez egy nagyon nagy kedvencem. Ez a Vemtől a Last Christmas, ami ha nem karácsonyi dal lenne, akkor lehetne egy igazi buzi himnusz is. Nem tudom, ez vidéken hogy van, de szerintem ugyanígy Budapesten mész egy bevásárlóközpontba karácsony tájékán, akkor ezt a szart fogod hallani állandóan mindenhol. Meg esetleg a rádióban is. És ez csak erősödik. Egyébként most nem tudom, de hogy tapasztaltad, nincsen ilyen nagyon nagy karácsonyi extázis, mint ami szokott lenni. Nem tudom, nem nagyon megyek emberek közé, vagy amikor mégis, akkor nem olyan helyeken, ahol az ember karácsonyozik. Te vidéken laktál eddig. Többnyire. De én azt veszem észre, hogy novemberben szokott kezdődni a kampány, és most olyan, mintha csóróság lenne. Jobban élünk, mint 8 éve. Lehet, olyan, mintha csóróság lenne, és nem nagyon. Most így ilyen eléggé vissza van fogva ez a dolog. Van persze, meg ki van díszítve, meg izé, de például a Bajcsi-Zsilinszky utcán, már én utána a belvárosba járni, de most jártam arra felé, és én úgy emlékeztem, hogy azt ki szoktak világítani, és például semmi. A körút biztos, hogy ki van világítva, de ugye én tavaly se jártam a belvárosba, ugyanúgy meg tavaly előtt se, és mégis azt tapasztaltam, hogy novembertől totál a karácsony lóg mindenkinek a seggéből, tehát teljes mértékben karácsony van mindenhol, és most úgy látom, hogy nem. De lehet, hogy tévedek, nem tudom. Nem tudom, hogy ennek mi ez lehet köze. Lehet, hogy ahhoz, hogy vasárnap zárva kell tartani, és nincs idő kidekorálni. Ja, vagy annak, valami ilyesmi. Vagy hogy pisilnom kell. Legyen egy kis kált. Take the power. Nem mondok most semmit a kártról. Régebben mondtam. Most nem mondok. You're gonna receive it, yeah. egy levelünk, ami elég érdekes. Hát sok van, ami érdekes, de itt konkrétan egyre gondolunk most, amit Csaba írt. Hazudhattad volna, hogy nagy nehezen végre kaptunk egy levelet. De nem, mert van sok jó levelünk, ezt konkrétan szerintem már legalább egy hónapja kaptuk, de lehet, hogy több. Túl sok levelünk van egyébként, tehát nem is tudjuk mindegyik levelet gyakorlatilag feldolgozni. Igen, de ez nagyon jó, ez egy érdekes téma. Szóval azt írja, hogy 33 éves vagyok, és jó ideje ott tartok, hogy nem edzek. 20 évesen alig bírtam magammal a következő edzésig, szét akartam tépni a vasat. Nem is értettem, hogy érti Bani, hogy utálja az edzést. Később szaporodtak a napok, amikor nem volt kedvem lemenni, de tudtam, hogy csak elkezdeni nehéz, aztán jó lesz. Pár évig ment ez is, de következtek azok az idők, amikor már a nehéz kezdést nem követte be lelendülés. A végére odáig jutottam, hogy nem volt kedvem az edzéshez, közben sem esett jól, és utána sem éreztem azt, hogy ez jó nekem. Könnyű lenne a fáradtságra fogni, de mások leterheltebben is megmondják. A súzós edzés mellett kosarazgattam is, hát ha adném mi állóképességet a futkosás, egyfajta high intensity intervallum tréningként tekintve rá. Az ijesztő az volt benne, hogy kosarazni volt kedvem, közben jól is esett, és általában utána sem okozott szinte kipihenhetetlen fáradtságot. A kosár lehetőség megszűnt, most küzdősport van. Gondolom csapatjáték helyette. A kosár, nem? Hát a kosárlabda az egy csapatjáték alapvetően. Tehát nem az volt, hogy egy időn ment és dobált. Ja, lehet, hogy úgy csinálta, nem tudom, de gondolom, hogy nem. Szerintem nem. Na mindegy, szóval, most küzdősport van helyette. Tudom, hogy patetikusan hangzik, de úgy érzem, elárultam a vasat. Nap mint nap a terem mellett vezet az utam, és nem hagy nyugodni a dolog. Továbbra is a legjobb alakformáló mozgásformának tartom a súzós edzést, de mivel már kevésbé fontos a páváskodás, és a kevés szabadidőmben inkább olyan sportot űznék, ami nem esik rosszul, lötyögni a teremben nem látom értelmét, a tűz viszont hiányzik. Elég ez a saját nyomorom, de egyre több emberrel beszélek, aki hasonlóan érez. Nyomik vagyunk, fogadjuk el, esetleg ez a dolgok rendje? Ti mit gondoltok erről? Szerintem ezt a szakaszt mindenki eléri. Én el tudom azt képzelni, hogy mindenki eljut eddig. Valószínűleg tartom, hogy aki hosszabb ideig edz, az el fog érni addig a pontig, hogy egyszerűen ezt az egészet unja. Ezért lett a crossfit, meg a többi szar eleve népszerű, mert azok egy csapat élményt tudnak adni, amit az edzés meg a testépítő edzés nem, mert az egy teljesen magányos téma. Nem csoportosan edzünk. Ha van egy jó edzőtársunk, aki húz, akkor nincs probléma, de általában nincsen. Vagy olyan edzőtársunk van, aki nem húz, és csak problémát jelent. Vagy ezt könnyű találni. Szóval az van, hogy én ezt teljesen reálisan, reálisnak látom azt az igényt, hogy az embereknek a monotonitásból való kitörési vágyuk, az valahogy ezt az egészet megutáltatja. Ezt most nagyon hülyén fogalmaztam meg, illetve nem jó, mert keverem a szezont a fazonnal, de mindegy. Az a lényeg, maga a testépítő edzés az egy monoton dolog, és nagyon lassan jön az eredmény, és semmi szórakoztató nincs benne, és egy idő után unalmassá válik. De egy ideig sokan élvezik, én is élveztem régen. Persze. Biztos, hogy te is élvezted régen. Persze, 17 éves koromban persze, hát ugyanez volt, mentünk széttértük a rudat, tehát egyértelmű. Nyilván. Ilyenkor az ember hülye, meg ugye, ha többen vagyunk együtt, akkor hülye, csak amikor már kezdődnek a napi nyűgök lenni, és a napi nyűgök mellé ez egy még egy nyűg, akkor annyira nem jó. Plusz, mint mondtam, semmiféle szórakozás jellege nincsen, egy kemény, intenzív edzésben semmilyen szórakozás nincsen. Szerintem abszolút, tehát én a mai napig utálom csinálni az edzést, és ez már jó ideje így van, mert sokkal inkább az ember dolgozik, csinál valami kreatív dolgot, vagy alszol, vagy megnézel egy filmet, vagy valami, az jobban van az embernek kedve. És én teljesen megértem azokat az embereket, akik elfordulnak. A másik dolog, hogy ugye nagyon sokan azért fordulnak el, mert rájönnek, hogy nem lehet páváskodni. Hát önmagában az edzést, azt nem lehet páváskodásként csinálni, és akinek páváskodási igénye van, az elmegy és majomkodik, crossfitezik műsúlyokkal, vagy megy a mászókára tolózkodni, vagy valami, ahol az emberek tudják bámulni. És nyilván ilyenkor érthető, de ezzel a szinten nem nagyon akarok foglalkozni nyilván. Én azt mondom, hogy persze föl lehet ezt minden dolognak fogni, föl lehet annak is fogni, hogy az ember elárult a sportot, de én azt mondom, ha egyszerűen nincs hozzá kedved, akkor nem kell csinálni, ez ilyen egyszerű. Ha akarod csinálni, és nincs hozzá kedved, és úgy, tehát itt azt kell dönteni, hogy akarod-e, vagy nem akarod, csak hogy nem akarod, meg van itt össze-vissza. Ha úgy gondolod, hogy te ezt a sportot akarod csinálni, de nincs kedved, tehát akkor egyszerűen össze kell szedni magad, és kell csinálni, és le kell mondani a többiről. De ha jobban érzed magadat más sportokban, és úgy gondolod, hogy nem kell a fizikumodon olyan mértékben változtatni, mint a testépítést csinál, akkor hagyd a francba, csak azért, hogy az ember elmondhassa, hogy én testépítő edzést csinálok, csak azért nem kell, ha nincs vele semmi célod. Én más sportokat se szeretek különösebben. Tehát biztos, hogy nem fog leállni küzdősportra. Én egyébként szívesen kipróbálnék dolgokat, de az igazság az, hogy nincs időm pláne egy olyanra, ahol másokhoz kell alkalmazkodni. Igen, tehát az persze, kizárt. Szívesen kipróbálnám én is, nem erről van szó, csak nincs idő. Egyszerűen nincs idő ezzel foglalkozni, és még mindig a ilyen szempontból a legegyszerűbb, meg a legpraktikusabb lemenni a terembe, éppen akkor, amikor akarsz, és megcsinálni az edzést. Igen. De nyilván azért, hogy legyen közösségi élményem, meg sikerélményem, meg spanok legyenek, és akkor buli legyen, azért nem megyek el crossfitezni. Tehát ez a része se érdekel ez az egész dolognak. Egyetlen egy dolog van, ami ezen az egészen segít, hogy ne utálja az ember az edzést. Az, hogyha van célja vele. Ezt két féleképpen lehet megoldani. Meg lehet oldani úgy, hogy azt mondod, hogy szeretnék elérni valami változást egy adott időponton belül, és kitűzöm célnak, hogy megcsinálom. Tehát azt mondod, hogy én nem mondom, hogy menjél versenyezni, mert ez a leggázabb, de azt mondod, hogy szeretnék így kinézni, és azt mondom, hogy akkor le akarom fotóztatni magam az erdőben egy baltával, filmesztelenül, és arra meg akarom csinálni a jó formát, akkor ezt csináld meg, ez egy jó ötlet. Vagy azt mondod, hogy szeretnék X súlya nyomni Y mennyiséget, és ezt meg akarom csinálni jövő augusztusig, akkor csináld meg. Ha azt mondod, hogy le akarsz diétázni ennyire, akkor csináld meg. Ilyen célokat kell kitűzni. Tehát ez teszi az egészet folyamatossá, hogy mindig folyamatosan kitűzünk egy célt. Ha az ember ezt csak úgy a vakvilágban csinálja, hogy csak úgy lejárok edzeni, aztán majd lesz valami, akkor marha nehéz. A másik megoldás az edzésterv. Az olyan módú edzésterv nem az, amit csinálok, hanem az olyan módon megírt edzésterv, amiben bele van építve a kívánt teljesítmény, amit az edzésen akarsz nyújtani. Én már sok embernek mondom, hogy ezt az egész edzés dolgot, ezt ne vegyük úgy, csak hogy lejárunk lötyögni és gyűrünk azért, hogy jól nézzünk ki. Ez egy gyökér hozzáállás egyrészt, másrészt nem eredményes, hanem azt mondom, hogy kicsit ötvözzük az erőemeléssel, mert az erőemelő edzésen például ott kurvára nem lényeg, hogy hogy nézel ki, de egy edzés teljesítményt nyújtani kell a teremben, és úgy gondolom, hogy ezt kell lekoppintani. Tehát az nem megoldás, hogy hétről hétre csinálsz 6x8 fekvenyomást x kilóval, és reménykedsz, hogy ez majd menni fog többen. Ez nem megoldás. Az sem megoldás, a másik véglet, hogy jönnek az Excel buzik, és kigrammozzák, hogy pontosan az edzésterben mennyit kell, és akkor most 30 dekával növenek. Ez sem megoldás. Az a megoldás, hogy normális, reális edzéstervet írsz, esetleg meg is kavarod dolgokat marhára, és azt mondod, hogy most ennyivel nyomtam, a következő edzésen ebbe a súlyba 2-vel többet fogok nyomni, a nagyobb súlyba meg 1-jel többet fogok nyomni, és ezt így megcsinálod. És elkezded akár úgy először, ez még könnyű, és megvarad, még edzés legyen. És ezt még le lehet variálni azzal is, hogy azt mondod, hogy a következő edzésen nem alacsony ismétlés szám, 10-ek lesznek, meg 8-ak, hanem a következő edzésen csak 50-es sorozatokat csinálsz. Vagy csinálsz 50-30-20-10-et, vagy akármi. Tehát ilyen rendszert az ember leül, rászáll egy délutánt, és összeír magának, és végrehajtja, úgyhogy pontosan beírja, hogy milyen súlyokkal és mennyit akar ismételni, akkor nem lesz ez unalmas, hiszen akkor egy feladatot kell végrehajtanod, és tudod, hogy úgy mész le a terembe, hogy feladatot hajtasz végre. Kétféle ember van, az egyiknek van edzésterve, mellhátvá, karláb, has, és akkor ezt végrehajtja. Ami egy szar persze, mert ez nem edzésterv. Ez semmi, ez egy minta, hogy milyen edzést csinálunk meg, de az edzés onnantól terv, hogy megvan benne a tervezés, hogy maga az intenzitás hogy fog növekedni, hogyan fogok egyre nehezebb edzést csinálni, egyre nagyobb terhelést adni a testemnek, akkor hívják ezt edzéstervnek, ha van benne ilyen. Ha az nincs meg, akkor az semmi. Az semmi. Ez egy gyakorlatilag az csak egy program, hogy mit bohockodsz aznap, de pontosan ez a lényeg, hogy ez egy bohockodás lesz, hiszen ugyanaz az edzés, ugyanazzal a súllyal az alkalmazkodsz, és nem fog fejlődést okozni. A másik féle ember pedig lemegy, és ő azt tetszi, amihez éppen kedve van. Tehát tudja, hogy most melnap jön, és akkor kitalálja a fejében, hogy jó, akkor most ezeket és ezeket a gyakorlatokat csinálom. És hát ebben nagyon gyakran benne van az is, hogy mit szeretünk csinálni, és nincs benne az, amit nem szeretünk csinálni. Most találd ki, hogy az fejleszte jobban, amit nem szeretsz csinálni, utálod, mert valószínűleg mert nehéz, meg kellemetlen, vagy az, amit szeretsz csinálni, mert éppen az neked bejön. Hát én nem vagyok benne biztos, hogy a kettő között van összefüggés, de hogyha van, akkor talán az, amit az ember nem van szeret. Van összefüggés, hát amit nem szeretsz, azt lehet, hogy azért nem szereted, mert nehéz, tehát gyenge vagy benne, esélyes, hogy azért nem szereted csinálni. Tehát ilyenkor az ember, amikor így hasra találja, hogy éppen mit fog edzeni, és hogy mihez van kedvem, az egy olyan dolog, ami persze jobban működik annál, mintha nem csinálna semmit, de annál rosszabbul működik, mintha lenne egy normális terv, hogy mit kell éppen végrehajtani, és ezt így kontrollálni, hogy megfelelő impulzust adj mindig, és mindig arányosan fejleszd mindig azokat a részeket, amit kell, az azért annyira nem feltétlenül kell. Oké, most nem biztos annyira szigorú a dolog, hogy mondjuk neked mindig felső mellett van kedved edzeni, és azért elmarad a melltömeged, mert csak felső merre fogsz. Vagy éppen azt nem szereted edzeni, és mindig viszintesen nyomsz. De benne lehet a pakliban, főleg a nem okos embereknél ez nagyon benne tud lenni a pakliban. Az is benne tud lenni a pakliban, hogy kitalálja, neki van valami gyengéje, és akkor valami nagy okosságot fog csinálni, mondjuk negatív pados nyomást fog csinálni azért, mert ő kitalálja, neki nincs alsó melle, és nem értő, hogy nincs alsó melle egyáltalán. Ilyen izom nincsen, hogy alsó mell az emberi testen. És akkor ugye az edzését azzal tölti, hogy hülyeségeket csinál gyakorlatilag, és akkor várja a csodát, hogy majd az működni fog. Szóval de most is... a hülyéket már ne keverjük ide, meg azoknak a fajtáit ne soroljuk fel. Oké, nem ez a lényeg, hanem az, hogy a nem hülye emberek is általában milyen hibákat szoktak elkövetni azzal, hogy nem értik, hogy egyszerűen tervszerűen kell edzeni. Ugyanúgy, mint ahogy étrended van, étrenddel kell táplálkozni, és tervvel kell edzeni. Ilyen egyszerű, persze, mondom, edzéstervet csinálni az egyáltalán nem könnyű dolog. Ahhoz nem árt egy szakember, csak kevés olyan szakember van, aki tud neked csinálni egy normális edzéstervet, mert egyébként az nem kis meló. Tehát a edzőteremben fénymásolt edzésterv, mell, hátvál, karláb, has, az nem edzésprogram, az semmi. És ilyen módon nem csoda, az embernek te lesz a tök az edzéssel egy idő után, meg nem lesz fejlődés. Mert ezt a dolgot, ezt tényleg ki kell dolgozni, ki kell találni, hogy hogyan, és egy jól felépített terv az szerintem elég változatos ahhoz, hogy az ember ne unja meg. Egyrészt meg másrészt egyszerűen le van írva, ezt kell megcsinálod. És az egész más, mint hogy lemegyek, és elkezdek gondolkozni, hogy jaj, mit edzek. Számomra én is ezt csinálom, hogy elkezdek gondolkozni, hogy mit edzek ma, mert nem volt időm még megcsinálni edzéstervet magamnak, és azért tudom, hogy ez szar. Tehát amit én csinálok, az szar. Tehát ez egyértelmű. De ez, hogy te elkezdesz itt vakarózni, hogy na, mit edzek ma, ez azért is problémás, mert akkor egy ilyen vége láthatatlan dolognak fog tűnni az edzés, hogy mennyi mindent kell megcsinálod, hogy te ezt kitalálod, és már úgy állsz hozzá, hogy semmi kedved ez az egészhez. És ez így rohadt nehéz. Szóval én azt mondom, hogy vissza lehet találni, de az, hogy valakinek az ember, valaki megunja ezt az egészet, vagy az emberek tele lesz a tökély az edzéssel, ez egy természetes folyamat. Csak nem kell ettől beparázni, hanem meg kell oldani azt, hogy visszatalálj a helyes útra, és normális edzéseket tudj végezni. Ezt egyszerűen meg kell oldani, és meg lehet oldani, egyáltalán nem kell félni, hogy ez egy ilyen megoldhatatlan feladat, csak ezt meg kell érteni, hogy ehhez szükség van arra, hogy te tényleg csinálj magadnak egy olyan programot, amit tudsz követni, és egyszerűen, mint a robot, meg kell csinálni azt a programot, amit megírsz magadnak, és akkor ez mindjárt nem lesz unalmas, meg nem lesz szörnyű, meg nem lesz olyan elviselhetetlen dolog. Tehát nagyjából ezek a dolgok jutnak eszembe erről. Nekem meg az is eszembe jutott, hogy nem feltétlenül muszáj visszatalálni egyáltalán, tehát hogy talált magának egy másik sportot, amit tud csinálni, hogy ne rohadjon el teljesen így fizikailag, meg mentálisan, akkor nincs abban semmi, hogyha azt csinálja. Igen, abszolút nincs, tehát az a lényeg, hogy sportoljunk valamit, mindegy, hogy mit. Más kérdés, hogy az egy hiba van, hogy többi sportág azért az nem tud ennyire specifikusan olyan lenni, hogy mindent megdolgoztat, tehát az a többi sportág hibája, hogy nehéz. Hát lehet kiegészítésként súlyozni egyébként. De például nagyon sokan variálnak azzal is, hogy egyszerűen badis edzéstervet csinálnak, rendesen csúcsösszeúzadás, lassú negatív ilyenek, és onnan áttérnek néha erőemelésre, amikor csak a súlyt nézik, és nem izolálják az izmokat, hanem összes izomerővel dolgoznak. Tehát én is van. Bár hozzáteszem, az erőemelők is edzenek badis technikával, lassú negatívval, ilyesmi. Tehát ezt mindig lehet variálni. Mindig van mit variálni, tehát ezzel nincsen gond. Az is sokat segít, ha összeszervezünk haverokat. Csinálunk ilyen edzős bulikat, hogy lejönnek többen, vagy egyszerre az egyik edzést ezzel csinálunk, meg másikat azzal. Tehát ilyeneket lehet. Van ezerféle megoldás erre. A közben mi lazán megfeledkeztünk róla, hogy undorító karácsonyi dalokat is be kell, hogy játszunk. Úgyhogy most következik egy igazi gyöngyszem Cliff Richardtól, aki szerintem amúgy se lesz kifejezetten a kedvencetek a 80-as évekből. Ez egy... Igazából teljesen mindegy, hogy milyen című karácsonyi fos. Hallgassunk csak bele. A gusztustalanság kedvéért. Christmas time, mistletoe and wine, children singing Christian rhyme, with logs on the fire, gifts on the tree, a time to rejoice in the good that we see. Na szóval, a Jet Black-et többen ajánlották nekünk az utóbbi időben, hallgatók. Ez a kompenzáció nyilván. Most. Igen. És elkevertem azokat a leveleket, vagy épp csak nem találom meg itt a listában, nem tudom. A lényeg az, hogy nem tudom, hogy konkrétan melyik számokat ajánlottátok, de berakunk egy jó számot a Jet Blacktől, mert nekik van sok, úgyhogy lehet szemezgetni. Jet Black, Raining Rock. Rumble of rain, a wail on the wind, and the voice of pain. So I step outside to find it's raining rock and roll. The air is getting heavy, the metal is come to touch. The sky turns a brutal black, and breathing becomes too much. So I step outside to find his playing rock and roll. Here I step outside to find his playing rock and roll. Bumped in a letter. She's a one-way love machine. Most különben az a helyzet van, hogy Hurkával éppen azt próbáljuk meg itt megfejteni magunkban, hogy hogy lehet az, hogy a szerver szolgáltatók azok ilyen jól működnek, ez egy tipikus magyar történet. Mert úgy gondolod, hogy amikor van egy webmagazin, meg egy webáruház, és annak van egy szerver szolgáltatója, akkor az egy ilyen 0-24-es történet, amikor mindig rendelkezésünk áll a dolog, ehhez képest te próbáltad feltölteni azt a rádiót, ami után most ezt a rádiót halljátok, és nekünk még fogalmunk sincs, hogy ez a rádió hogyan fog 24-én felkerülni, hiszen még az aktuális előző rádiót se tudtuk feltölteni, gyakorlatilag az van, hogy nem érjük el a szervert. Ami egyébként egy csodálatos dolog, tehát ilyenkor nagyon örülök, amikor cseszegettem szerencsétlen nem Lacit, hogy csinálja meg a grafikát minél előbb, meg én is szívtam, hogy kész legyen a rádió, meg ugye te is szívta, hogy felvegyük a rádiót előtte, és akkor kész van, és töltenünk fel, és nem megy a szerver. És a szerveres Pali az nem érhető el, mert 5 óra 10 perc van, ő már elment haza, nem dolgozik. Péntek van, egész hétvégén nem fog dolgozni. Semmi gond. Ez így megy. És az a vicc, hogy ez nem most megy így, hanem mindig így megy. Tehát gyakorlatilag minden kurva BBTV feltöltésnél valamivel beszívjuk. De akár olyannal is, hogy az agyhalottak megváltoztatják a jelszavakat biztonsági okból, csak nekünk nem szól senki. Úgyhogy beszarás. Beszarás ez az ország, komolyan mondom, a tököm tele van, és nem egyszer volt olyan, hogy nem, hogy befejezem a BBTV-t, frankon mondom, nem aludtam. Emlékszem rá, volt egy zöld hátteres szarság, amikor még ott a marha telepen volt. Igen, emlékszem. És szarok lettek a felvételek, és kitaláltam, hogy megcsinálom zöld háttérre az egészet. Illetve hát nem az egészet, egy részét. És itt a teremben, a Bodybuilder Gymben zárás után, 10 óra után elkezdtem a zöld hátteret felállítani, a világítást bevilágítottam, fölvettem, egy csomószor elbasztam, egyedül voltam, én vettem fel saját magamat, felvettem nagy nehezen, utána megvágtam, összeraktam minden, és úgy emlékszem, hogy reggel 5 órakor mentem el aludni aznap, és töltenénk fel, és nem lehet elérni a szervert. Ilyenek vannak. Szóval komolyan mondom, ez az ország, ez hihetetlen minden szempontból. Na de mindegy, kaptunk viszont egy jóval vidámabb levelet, vagy legalábbis egy jóval vidámabb témát, méghozzá Fantomasztól. Hát az nem is egy levél, szerintem az elmenne nem. 10-nek is. Ez egy kilométeres levél, úgyhogy most ezzel fogjuk most befejezni a mai műsort, vagy mi ez, hogy szemezgetünk Fantomasznak a dolgaiból, meg a zenéjéből is, mert küldött nekünk zenéket is. Mint Fantomasz személyes ismerősünk, tehát neki azért egy ilyen fajta prioritása, de nem szarozott, mert íz egy kilométer levelet, hozzá küldött nekünk 2 darab DVD-t, offline-ba is, tehát postán is elküldte, ilyesmi, úgyhogy ebből fogunk szemezgetni, mert érdekes dolgokat ír. Most is szeretném megnézni, hogy mi a szart ír, de éppen nem tudom megnézni, úgyhogy... Ja, megjegyezném, hogy az előbb, ha már arról beszéltünk, hogy ugye nem tudjuk a rádiót feltölteni, mert nem tudjuk elérni a szervert, akkor azért megjegyezném azt is, hogy nekem a saját belső hálózatom sem működik, aminek ez semmi köze, tehát én mobilnetet tudok használni, a saját gépemen, de a hurka nem tud, mert amúgy nálam ugye wifi hálózat lenne, de nem működik a wifi-m, és nem tudom miért. Ez naponta többször is előfordul, senki nem tudta nekem még ezt megoldani, nem tudjuk, hogy miért. Lehet, hogy kéne vennem egy másik routert, lehet, hogy az is szar lenne, el nem tudom képzelni. Ilyen kis rohadt szívások vannak folyamatosan, és ezek keserítik meg tényleg az életünket. Mert nem elég az, hogy megcsinálod, tényleg oda teszed magad megcsinálni normálisan, hanem még ilyen szarságokkal kell szívni. Egyébként az engem rohadtul idegesít, legszívesebben szétbasznék minden most itt, magam körül, komolyan mondom. De mindegy. Úgyhogy most ott tartunk, hogy ugye van egy kis itinerünk, ami alapján csináljuk a dolgokat, de a hurka nem tudja megnézni, mert nem fér hozzá a saját gépén, mert nincsen internet kapcsolata. Elképesztő tényleg, de ez van. Hát nehéz lenne a dolgokat tetézni, jobban annál, mint hogy elmentem a kinyomtatott levélért, és azt behoztam a hurkának, közben eszembe jutott egyébként, hogy átküldhettem volna, vagy átvihettük volna a gépedbe pendrive-on is, hogy ugye kimásolom pendrive-on adom, és akkor el tudod olvasni, de átjöttem, vagy átmentem érte fizikailag, megkerestem a levelet, kinyomtatott, változtam, és addig megjött az internet. Ugye? Hát így mennek ezek a dolgok. De a szerver azóta sem működik, úgyhogy semmi hát probléma. Nem, a szerver az nem kell nekünk, egy webmagazinnak nem kell szerver. Nyilván. Minek? Minek férnénk hozzá a szerverünkhöz, felesleges. Szóval ott tartottunk, hogy Fantomasz küldött nekünk egy levelet, amivel csomó dolgot leír, hogy hallgat minket állandóan, és ugye nála az az érdekes, hogy edzőtelenbe jövett menet MP3 lejátszó a fülében, illetve annak a kábelén, érted, a izé a fülében, és hangosan röhögött az utcán egy-két poénon vagy akármin, ami egyébként egy jó dolog, ha az ember így hangosan röhög az utcán, és a többiek nem tudják, hogy mi van, és nem baj, hülyének néznek. Ez velem is előfordul, hogyha valami olyasmit nézek, vagy hallgatok, vagy akármi így menet közben. Mondjuk azt gyalog, én nem szoktam MP3 lejátszót használni, pedig lehet, hogy néha nem ártam, mert akkor el tudnék vonatkoztatni a külvilágtól. Meg azt mondja még Fantomasz, hogy jobb lett a minősége az utóbbi adásoknak. Hát ez nem véletlen. Nem tudom, miért lett jobb? Hát ugye most nem Skype van. Ja igen, persze, tényleg. Hanem hát itt vagyunk, tehát és most igen, stúdió igen. Mikrofonok meg ilyenek. Igen, tehát most mi ugye fizikailag itt vagyunk, és nem Skype-on keresztül van rögzítve, hogy a fizikailag egy másik városban van a hurka. Illetve én voltam másik városban, mert a hurka rögzített. Tök mindegy szerintem. Na térjünk rá a témákra. Az egyik az, amit Fantomasz földobott, hogy ugye a BB Rádióban szoktunk arról beszélni, hogy kezdenek az emberek elbutulni, aminek egyik kézzelfogható jele, a fogalmazó képesség problematikája, illetve az írásbeliség ledegradálódása. Na szóval a Phantom az azt írja, hogy akart nekünk írni már rengetegszer, de ugye nem sikerült neki akkor írni, mert nem ért rá, meg ilyenek, és nyilván a 99%-át már régen elfelejtette, amit szeretett volna a korábbi adásokhoz hozzászólni, de az felrémlik, és innentől már olvasom. Az egyik BB rádióban beszéltetek arról, hogy mennyire kezd elbutulni az ember, melynek egyik kézzel fogható jele a fogalmazó képesség problematikája, illetve az írásbeliség ledegradálódása. Azért ürült ez eszembe, mert nemrégiben olyan dolgot olvastam az egyik hírújságban, ami teljes mértékben megdöbbentett. Az USA-ban széles körű vita zajlik arról, hogy kell-e a mai fiatalok részére kézírást oktatni vagy sem. Nem akarom, illetve nagyon nem szeretném elhinni, de mind több és több szakember áll ki ezen vélemény mellett, és az érintett minisztériumban is felmerült már, hogy az írás oktatását egészen rövid időre korlátozzák az iskolába lépő gyermekek részére, ami kimerülne abban, hogy megismerik a betűk leírását, illetve később alá tudják írni a nevüket. Pedig X-et rajzolni szerintem sokkal menőbb. A program támogatói azzal érvelnek, hogy úgysem használják a mai fiatalok a kézírást, mindenki gépel a billentyűkön, ezért teljesen felesleges ennek oktatására túl sok időt fordítani. Tehát ha véletlenül nem lesz számítógép megnyomtató, és le kell írni valakit, vagy valamit, le kell írni a bevásárló cetlit a parasztnak, akkor nem tudja, iPhone-ja nélkül nem fogja tudni elintézni? Hát szerintem ez a terv. Ilyenkor ugye az, jönnek a közös esküvés elméletek, hogy el akarják butítani az emberiséget, de én még mindig nem ebben hiszek, hogy ez a cél direkt, hanem én abban hiszek, hogy ezek ennyire hülyék, akik ezeket kitalálják. Én azt nem tudom elképzelni, hogy hogyan gondolhatják azt, hogy nem lesz olyan helyzet soha az életben senkinek, hogy le kéne írnia valamit. Mondjuk a nevén kívül. Hát ez az. Tehát jó, hát nem elképesztő. Azt akarják, hogy egyáltalán nem tanítják, hanem azt akarják, hogy csak egy kicsit tanítják az embereket. De nem arról van szó, hogy 10 évig tanulunk írni. Nem, hát a magyar oktatásban is hány évig tanulnak az emberek írni kézzel? Szerintem már, hogy az, hogy amíg megtanulnak, vagy hogy ameddig használhatják velük, mert szerintem a középiskola végéig mindenképpen kell kézzel írniuk. Persze, ez az oké, de itt most az oktatásról van szó, az írás oktatásáról van szó. Hát most figyelj, egy nagy dolog. Két év kb. Mire megtanulnak írni, olvasni rendesen. Az első két év. Hát, hogy ez mennyire jól működik, azt nagyon jó példázza az, hogy szerintem a magyar lakosságnak a 80%-a legalább funkcionális analfabéta nem tud értelmezni szöveget. Abban biztos vagyok. Ez abszolút így van, de szerintem ez nem a magyar lakosságra vetíthető ki, hanem mindenkire, úgy általában az ember hülye. És a legtöbb embernek az nem megy, hogy bármi, amit... De egyébként elmondott szöveget se tudnak értelmezni legtöbbször. Na most itt van konkrétum is, van Tomasztól. A 2000-es évek elején 8 évig történelmet tanítottam egy általános iskolában, ahol még ezen rövid időperiódus alatt is szembetűnő volt részemre, hogy milyen mértékben ledegradálódott a gyermekek értelmi színvonala. Ez a 2000-es évek elején volt. Mikor volt az? 15 éve. Tehát 2015 lesz mindjárt. A szülők nagy része tojik a gyereknevelésre, ehelyett a sok-sok időt velük töltve szépen, ahelyett, hogy a sok-sok időt velük töltve szépen nevelnék őket, inkább ölöltetik a tévé elé, illetve a számítógépes játékokon nőnek fel. És ez baromira meglátszik az értelmi képességeiken és a neveltetésükön is. Hát ez egyértelmű. Mi egyidősök vagyunk, azt írja Van Thomas, egyébként én meg ő. Így emlékszem, hogy a 80-as évek általános iskolájában még mekkora rend és fegyelem volt. Egyébként az volt, tehát mi fostunk a tanároktól. Valamennyire nem volt annyira terror, de volt egyfajta ilyen katonás dolog ebben az egészben. Mert akkor nyakon tudtak baszni a tanárok. Most nem volt jellemző egyébként. Még akkor se? Nem volt jellemző. Érdekes módon egy-két tanár volt, aki ütlegelt minket, azoktól nagyon fosott is mindenki. De nem nagyon kellett, mert azért volt egyfajta tisztelet a tanárok felé, akármennyire is lazáztunk. Persze ott is voltak csintevések, rosszaságok, de annyi kell is. Megvolt a tisztelet a tanárok iránt, mind a tanulók, mind a szülők részéről. Többé-kevésbé mindenki tanult, mert nem volt sík egyest kapni, sőt, szégyenek számított, amivel odahaza a többségnek akár egy pofon is elcsattant. Alig 20 évvel később, ugyanabban az iskolába tanárként visszatérve, már nagyon nem ezt tapasztaltam. A jól neveltség és a tisztelet már kevesek erénye volt, és bizony sokan magasról tettek arról, hogy sorra kapják az elégtelen jegyet. Azért olvasok én nehezen, mert nem nagyon van tördelve a szöveg. Nem tanultak semmit, és ezt szó szerint értsétek, nem, mert nem volt rá igényük, nem volt rá motivációjuk, a szüleik nem foglalkoztak velük. Én például magam részéről minden órámat egy rövid, pármondatos, soha nem volt több, mint 5-10 mondat, óravázlattal zártam, amelyben egymásra építve a gondolatokat, a legfontosabb dolgokkal és számokkal lediktáltam a füzetbe. Ezt nem jól írta le, mindegy. Tudták, hogy ha aki ezt visszamagolja, az már közepes osztályzatot meg is kapja, a jó és a jelesért persze több kell. Szerintetek megtanulták? Nagyon sokan egy szót nem tudtak visszaadni a felelteik során az egészből. Ez egy nagyon érdekes jelenség egyébként, hogy az ember hogyan tanult. Tehát nálam is az volt, hogy az iskolában marha nehezen tanultam, mert egyszerűen nem érdekelt. És ma már a mai eszemmel sokkal könnyebben tudnék tanulni. Lehet, hogy az egész oktatási rendszer azért szar, mert az embereket olyan korukban akarjuk lexikális tudással tömni, amikor nem fogékonyak erre. Szerintem később az ember sokkal jobban tud tanulni, amikor már rájön arra, hogy a tanulás egyrészt a megértésen alapszik, másrészt azon alapul, hogy... De a lexikális tudás az pont nem a megértésen alapszik. De azon is, mert ha mondjuk egy történelem szarságot meg kell tanulnod, akkor az nagyjából annyi... Én egyébként úgy tanultam, mint egy fogyatékos, tehát ilyen, mint a verset, megtudtam kívülről a szöveget. Ennyit tudtam, de nem láttam át, hogy mi történt. És ha egy logikai alapon átláttam, hogy mi történik, akkor sokkal könnyebben ment volna a dolog, meg akkor lett volna értelme. Hát oké, de most egy 10 éves tanulja a történelmet, szerinted az átlátja a politikai bizbaszt? Nem a feltétlenül a politikai bizbaszt, csak egy ilyen mesededó szinten kellene átlátni, hogy mi történt. Persze, ehhez kellene egy mesededó szintű érdekes oktatás is. Nem hát az, hogy a tanár elő tudjon adni, meg el tudja magyarázni, meg esetleg a könyv hát, úgy legyen kitalálva, meg nem voltak erősek az én tanáraim se, hogy ezt elő tudják adni, meg hát az enyém se. Ne unjuk magunkat. Nekem általános iskolában magyar órán azt csináltatta a tanár, hogy lediktálta nekünk a verselemzést, és ezt be kellett magolni. A verselemzést. Na, hát ez nagyon ez nagyon is. Hát a verselemzésnek pont az a lényege, hogy megérted, hogy mi ez a vers. Igen, és gyakorlatilag be kellett tanulni a verselemzést. A verselemzés, azt nem kellett volna megtanítani embereknek, hogy olyan verset kell elemezni, hanem azt kellett volna nekik mondani, hogy figyelj, olvassatok el ezt a verset, és írjátok le, hogy mit gondoltok róla. És esetleg azt utána kielemezni, hogy mit gondoltak róla, és mit gondoltak rosszul, meg mit gondoltak jól. Ennyi lett volna a versenyzés. Nekem egyébként a versenyzés technikám az volt középiskolában, hogy hülyeséget írtam. És mindig bejött. Egyébként nagy sikerem volt a hülye gondolataimmal. Direkt ilyen, meg értelmetlen mondatokat kell írni, az rohadtul tetszik a tanároknak. Ilyen halálbonyolított értelmetlen idióta mondatokat. Ez nagyon okos dolognak hangzik. Azt mondja Fantom az, hogy a szülők irányából is elmúlt a tisztelet, gyakori volt, hogy bejöttek, és számon kérték a tanárokat, hogy milyen jogon adtak X-osztályzatot a gyereknek. Ez is elég vicces egyébként. Hát azt a szülőt kellett volna nyakomban. Meg hogy szerintem. Lehet az, hogy ilyen rossz tanuló a gyerek? Ez tök jó. Ez tök vicces. És ezt megkérdezi a tanártól? Jó. Oké. Biztos ez a hülye tanár nem nevelte meg. Azt mondja, hogy árva fogalmuk nem volt a szülőknek arról, hogy az utódjaik mit tanulnak, hol járnak az egyes tantárgyakban semmi, soha nem szoktak tanulni a gyerekkel, nem ültek le mellé, nem kérdeztek meg semmit. Azt mondták, hogy ott az iskola dolga, meg minden ennyi. És mégis annyira rosszabbodott a helyzet évről évre, hogy ez hozzájárult az, hogy elhagyta a tanári pályát, és kész. Azt mondja, hogy nagyon elkanyarodott az eredeti témát, de ez a kis intermezzo is mutatja, hogy mennyire butulunk. Ha most világszerte lekorlátozzák az írás oktatását, már pedig ha az USA egyes tagállamiban elkezdik, akkor a liberalizmus szárnyén utazva nem kételkedem benne, hogy egy másfél évtizeden belül a fejlett világ is követni fogja, ez tök igaz. Akkor nem csak nem a fejlett világ akkor. Szövegértelmezés? Szövegértelmezésben nem. Nem, a te szövegértelmezésedről beszélek. Ezt nem gondoltam komolyan. De jó. De szar volt, na. Na. Akkor nem csak a fogalmazó képességet, de magát a gondolkodás is degradálni fogja, hiszen a rendszeres írás nagyon fontos szerepet, lépcsőfokot tölt be az 5-10 évesek agyi fejlődésében. Abszolút az emberek gondolkodás módja változik a társadalmi hatásoktól és a médiától és mindattól, amiről beszéltünk a Sons of Anarchy-ban, hogy szar kedvem lesz tőle, hogy az emberek azt látják, hogy már nincsenek hősök, nem az van, hogy jön pozitív Béla, a szuperhős, és a gonoszokat jól elpicsáz, és mindenki megy a börtönbe, és a jó nyer. Most már nem ez az ideológia, hanem olyan sorozatokat nézünk a tévében, amelyek emocionálisan erősen hatnak ránk, viszont tele vannak férgeskedéssel, nincs egy igazán jó pozitív szereplő, nincs egy olyan példamutatás benne, ami valami pozitív irány lenne, hanem csak az van, hogy mindenki szarkeverő. Na ez nagyon komoly befolyással van a társadalmi szintű gondolkodásra, mert az emberek ezt tanulják meg, hogy így kell gondolkozni, hogy el kell árulni a másikat, szart kell keverni a háta mögött, hazudozni kell, össze-vissza sorolhatnám. Ez a kurva nagy baj ezekkel a dolgokkal, úgyhogy teljes mértékben úgy gondolom, hogy ez áll ez a dolog, amit a Fantomas ír, de bővebb a téma annál, mint... Én nem gondolom egyébként, hogy ez egy visszafordíthatatlan és egyirányú folyamat lenne, hogy változik a hős ideál, meg az ilyesmi. Ez visszafordul magától, tehát egy ideig elmegyünk abba az irányba, hogy nagyon pozitív hősök vannak, mindenki nagyon nagy király, és akkor egy idő után erre ráunnak az emberek, ráun a társadalom, ráunnak az alkotók, nem akarnak már ilyet csinálni, és csinálnak helyette ilyen reálisabb, sötétebb, ez kevésbé nem reális, vidám. Nem arról van szó, hogy reális, tök arról mindegy. Arról van szó, hogy egyszerűen a sok mocsokkal, amit termelnek, az igény szintet annyira lenyomták az emberekben, hogy egyre több mocskot kell termelni, és pont azért csinálják ezt, mert nem tudnak már józan észrehatni az emberek józan eszére, nem tudnak az emberek emberségére hatni, nem tudnak semmilyen jellembeli dologgal érdekességet teremteni, hanem az emberek alantas ösztöneire tudnak csak hatni, a férgeskedés kelti fel a figyelmet, az, hogy kikivel baszik, kikitvel át, kikit árul el, csak ezért van az, hogy nincsenek már igazából sztárok, hanem csak ezek a valóságsó hétköznapi szenny emberek, mert egyre alantasabb ösztönökre tudnak hatva, tudnak csak egyszerűen nézettséget generálni. Ez a nagyon nagy baj. Túlságosan átment a média tömegtermelésbe, és mivel minden tömegtermelésben van, mindenből sok van, nagyon nehéz kitűnni, ezért próbálják meg azt, hogy egyre alantasabb szintre viszik a dolgokat, mert az alantas dolgok azok tudnak hatni az emberekre úgy, hogy erre mindig kíváncsiak, ez a szomorú. Hogy ki kivel kúrt, erre mindig kíváncsi lesz a paraszt. Sokkal jobban, mint hogy XY mennyit dolgozott, és ezzel mit épített fel. Vagy művészet. Nem erre lesznek kíváncsi, arra lesznek kíváncsi, hogy ki kivel kúrt. Ilyen egyszerű. Ez a nagyon nagy szomorúság, és hogy ezt hogy lehetne megfordítani, ezt el nem tudom képzelni igazából. Na, ezt nem nagyon lehet megfordítani, azt hiszem. Hát előbb-utóbb lehet az, hogy ráunnak az emberek ezekre a kis sztárocskákra, akik 10 percig sztárok azzal, hogy valami nagyon gusztustalan dolgot csinálnak, amit előtte nem vállal be senki. Lesz? Gyilkosság lesz a tévében. Lehet. Running Man lesz a tévében. Én azt várom, hogy mikor fogják az első embert megölni, ugyanúgy, mint pár ilyen jövőbe látó jellegű filmben már ezt eljátszották. Volt egy a... De tudod, miről beszélek? Nem. Amikor a ilyen számítógépes játékszerűen irányították az embereket. Ez nekem lehet, hogy az meg. Volt a címe, hogy The Game. Lehet, de ez valami viszonylag új, nem? 2000-valahányas. Azért játszott benne az a csávó, aki a 300-ban, csak nem volt szakálla. Azt ja, hogy hívják. Az. Tudom ki az, csak nem jut eszembe a neve. Na mindegy, ez is erről szólt, de mondom, a Running Man-be ez már kezdődött. Tehát gondoltad volna 20 évvel ezelőtt, hogy az fog a tévébe látni, hogy valóságsó, és emberek bemennek, és nem csinálnak semmit, és az lesz a szenzáció, hogy melyik kurt kivel, és utána másnap ez lesz az újságban. Ez álmunkban nem gondoltuk volna, hogy ilyen lesz. Hát nem, Magyarországon itt nem gondoltuk volna. Bár lehet, hogy igen, nem tudom, külföldön nem tudom, mikor kezdődött ez a valóságsó hullám. Hát nem sokkal mielőttünk. Na, tovább gondolja a dolgot azért Fantomas. Említetted, hogy nem hisz az összeesküvés elméletben, de valami mégiscsak van a levegőben a témában. Hát szerintem is. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy szép lassan, tudatosan fejlesztik vissza az értelmi képességeinket, és a fogyasztói társadalom tagjaként csak az a lényeg, hogy ellenvetés nélkül elfogadjuk, amit közvetítenek felénk. Igen, ez a pont, amiről beszéltem az előbb, hogy ezt még mindig nem hiszem el, hogy ez így van, mert ennyire nem lehetnek hülyék. Nem, szerintem ez egyszerűen egy ilyen piaci trend. Mert az ember azt veszi meg, ami neki a legegyszerűbb, meg a legkényelmesebb, tehát a legegyszerűbbet és a legkényelmesebbet adják neki, a legegyszerűbb és a legkényelmesebbet pedig nyilván nem kell gondolkodni. Vegyük meg ezt, mert ez jó, megvesszük, csináljuk azt, mert ez menő, megcsináljuk. Persze még nem általános ez a fajta viselkedés, de nézzetek meg egy tipikus átlagembert. Nem ezt csinálja, lényegében már most is, ott gubózik a tévé előtt napi 4-5 óra hosszat, kapcsolgat össze-vissza, megnéz mindenféle trágya műsort, összeesik minden szar gyors kaját, mert neki nincs ideje főzni, testmozgás nincs az életében, mert arra sincs ideje, a gyerekét nem neveli, mert erre sincs ideje, leél így 2 évtizedet, hozzájön még a munka is tesz, a boldogság hiánya, egyenes út a gyógyszerek felé, tömegfogyasztója lesz mindenféle pirulátnak, a gyógyszercégeknek a bőrömére, hát ez nagyjából így van. Ez elég reálisnak tűnik, ezt éppen el tudom képzelni, hogy megtörténik elég sok helyen. Na, aztán egyéb szakmai érdekesség is van Fantomasznál, aki azt mondja, hogy Prágában nem is került összefutnunk, és most figyeljetek, ez most engem is meglepett, hogy azt írja, hogy úgy hallom azonban, hogy felkértek benneteket Püspökladányból a Naturál Edzőterem részéről egy szeminárium megtartására, és hajlasz is annak megtartására, ez konkrétan január 3. Ja, hogy ennyire hajlasz rá. De azt hittem, hogy most azt fogod mondani, hogy te erről még nem is hallottál. Nem, ez január 3, akkor ez már van zsírozva. De hogy ez gyakorlatilag ezt talán tegnap beszéltem meg, valószínűleg Kis Jenő és Nagy Orsi is fog velem jönni. És hát ott biztosan fogunk találkozni, azt írja Fantomas, mert nincs az Isten, hogy ne utazzak haza erre az eseményre. Ő alapító tag volt az egyesületben, amely létrehozta másfél évtizeddel ezelőtt a Naturál Testépítő Egyesületet, és egy underground jellegű, télen alig fűtött, nyáron csak ventilátorokkal hűtött, vasszagú, zsúfolt, kis területű terem volt, ahol ők edzettek annak idején. Kétkezi munkával rakták össze, és nagyon szerették. Egyébként én nagyon, nagyon csípem az ilyen termeket a mai napig is. Pont edzőválaszolban valaki mondta, hogy még nem válaszoltam neki, valaki említette, hogy látott a Schönherznek a termében. Te voltál már ott? Persze. És én a Schönherznek a termét is marhára kedvelem, az persze már nem az a büdös, finges, vasszagú csöves terem, hanem ez egy rendes edzőterem, ez egy tisztességes edzőterem, ami, ahol rend van, ahol vasak vannak, ahol nincsen semmi ilyen... Egy probléma van azzal a teremmel, amúgy rend van, meg tisztaság, csak tömeg. Hát igen. Nagyon nagy tömeg, mindig. De ez van. Mondjuk én pont, amikor most forgattunk, nem volt tömeg. Még mázlid volt, egy, vagy egy problémát láttam van. Egyébként, hogy forsz zene volt, de hát az most kinek mi tetszik, tudod. Hát van, amikor nem forsz zene van egyébként. Na az a lényeg, hogy az egyik társuk, aki nekem egyébként az ismerősöm, Budapesten él, és az ő tőkéből, meg pályázatból csináltak egy új termet, és hát oda fogunk mi most menni. Majd szemináriumot tartani Jenővel, meg elvileg az Orsival, de ezt nem tudtam egyébként, hogy ez egy naturálban alas terem, erről fogalmam sem volt. Pedig az ilyesmit egyébként nem árt tudni, hogyha előadást akarsz tartani, vagy szemináriumot. A Fantomas egy rakat zenét küldött nekünk, és azt nem fogjuk tudni mindit felhozni, de majd berakjuk a kis listánkba. Amit én most elsőnek kiszúltam, az a Brother Fire Tribe nevű zenekar. Ez egy három lemezes finn csapat. Csak hogy nem mindig svédek legyenek, most egy kis finn zene jön. Igen, ez most finn zene lesz. Rettenetes úgy hívják, az egyik csávót, figyelj, hogy Pekka Ansio Heino. Nem tudom, ebből lehet-e levenni, hogy ő finn igazából, mert ennyiből lehetne. Svéd is? De nem, egyébként nem. Pekka név nincsen svédül. Vagy én ezt nem tudom, nem tudom. Én a Lakatos Johnny szerintem az egy svéd név. Igen. Meg, na mindegy, Chasing the Angels, úgy hívják ezt a számot, amit jön, ezt jól megmondtam. Egyébként ez egy... Igazából ebbe az a buli, hogy ez is egy új zenekar, tehát 80-as, 90-es évek hangzás, nagyon auros, de ez egy új zenekar, azt mondja a Fantomas, hogy olyan, mintha Rocky 3-ból vagy a 4-ből mászott volna elő ez a zene, kicsit tényleg olyan szerintem is, úgyhogy ezt hallgassuk meg, de most akkor kifelejtem a következő rettenetes karácsonyi dalunkat, de majd az is lesz. Night. Egyébként nagyon jók a zenék a BB Rádióban, azt mondja Fantom, azt tudjuk, kösz. Felemlik az anno Jeszenszky Zsolt által fémjelzett Amerika hangjai nevű rádió műsor a Danubius Rádióban. Hopp. Tehát ugye erről már beszéltünk egy csomó dologban, egy hullámoszon vagyunk a Fantomasszal, így gondolkodásban, értékrendben, ilyesmi, én egy kicsit öregebb vagyok, de nagy korkülönbség nincs. De az Amerika hangja, arról beszéltem már a rádión? Tuti? Szerintem igen. Tehát az a, képzeljétek el, amikor ugye itt voltam már Budapesten, és mondjuk talán akkor még futár voltam, és autóval el kellett vinnem valamit, mert motoros futár voltam, néha bejött autós csomag, és elmentem valahova a világ végére, és jöttem haza, és emlékszem, hogy már este volt, és jöttem hazafelé, és az Amerika hangjait hallottam, és olyan zenék voltak benne, hogy beszartam. És egyébként a Jeszenszky Zsolt, az én azt hiszem egy seggfej, de a zenei ízlés az ilyen szempontból nagyon, nagyon rendben volt, és olyan zenéket hallottam akkor, egy csomót, amit a mai napig is megjegyeztem, és aztán évekig, de komolyan ilyen 10 évig kerestem. Például volt az egyik zenekar, ami Vár csak, te is ismered, csak az Istennek nem jut eszembe, öregszünk, és nem jutnak eszünkbe a nevek. De volt egy konkrét zenekar, amit még emlékszem, hogy talán producerként, vagy egyébként egyéb úton, hogy bábáskodott felette a Gene Simmons. Ez ismerősen hangzik. Melyik volt a zenekar, nem? Nem jut eszembe. Várj csak, mi a franc volt a neve? Ez az a durva, hogy a dalt hallom, de nem jut eszembe a zenekar neve. Ha, ez mindig így van velem is. Most képzeld el azt, hogy fiatal vagy, előtted az élet, de nincs semmid, egy alvéletben laksz, amit nagy nehezen sikerült megszerezni, felköltöztél egy másik városba, pénzed semmi, van egy szar melód, amit nem nagyon szeretsz, mert tele van szívással, mert ugye a motoros futárkodás időszak nekem olyan volt, hogy minden nap defektem volt, meg lerohadt a motorom, meg szar volt a motorom, meg fáztam, meg sorolhatnám. Tehát egy ilyen rohadt kilátástalan életed van, és mész, mint a hülye, állandóan, és jössz haza fáradtan, és hát nem az a kifejezett boldogság, mert amikor hazaérsz, akkor az fog várni, hogy majd eszel a vajas kenyeret, meg iszol hozzá teát, és nézel valami szar műsort a tévében. Azt akkor én még nem tudtam, hogy milyen jó volt nekem, hogy akkor a tévében a vészhelyzet ment, és nem valóságsók. De nagyjából ez hát az időszak. Ez a vészhelyzet is kurva rossz volt. Nem tudom, hogy rossz volt-e. Szerintem rossz volt. Nem emlékszem, nem volt egy nagy tévénéző soha. De most gondolj bele, hogy mész haza a sötétben a szarfos 200.000 forintos autóddal, és akkor bejön az Amerikai hangjai, és jön a Silent Rage, tehát a Rebel with the Cause, és ezt fogod hallgatni, és akkor az ember egészen máshogy érzi magát, akkor mindjárt nem olyan szar a világ, meg nem olyan szar az élet. Az az érdekes, hogyha YouTube-on megkeresed a Silent Rage-től a Rebel with the Cause-t, az első komment, amit fogsz látni. És hihetetlen, tehát vannak még jó fejek a világon. I fucking hate you, Kurt Cobain. És én is kibaszottul utálom a Kurt Cobaint. Kibaszottul meg ezt az egész grunge-os szart. Na és akkor most figyeljetek, nem beszéltünk össze. Olvasok egy kicsit. Ez már más dologhoz tartozik, mert a Herms Karen nevű zenekarról is ír, de... és azt írja, hogy ők elég sikeres nemzetközi karriert futottak be, és azon keves bandák közé tartoznak, amelyek nem álltak földbe a Nirvana által fémjelzett grunge hullám elterjedésekor. Zárójel, hú, de utáltam azt az időszakot, amikor a Metal Hammer magazinban sorra azt lehetett olvasni, hogy az aktuális hónapban éppen mely általam imádott zenekarok jelentették be feloszlásukat az érdeklődés hiányára való tekintettel. És ez volt tényleg, tehát például a Winger tipikus példa erre, hogy megjelent ez a fos, ez a ilyen narkós, öngyilkos, izé, szar az élet, szar rockzene, és beálltak a földbe az eddig totál sikeres, az egész világot körbe túlnéző ilyen happy rockzenekarok, beleálltak a földbe teljesen, és a Wingernek is akkor lett annyi, és hát ezt nem csak én gondolom így, hanem ezt teljesen jól érzékelte annak idején Fantomas is. Mondjuk én nem tudtam, hogy a Metal Hammerben ez ki volt így ragozva, mert nem olvastam Metal Hammert, az igazság, de ez durva. Ez durva, és visszatérve az Amerikai hangjaira, azt mondja Fantomas, hogy mindig ott állt a kazettás dekkel, felvételre kész pozícióban, mert már így látom magam előtt, hogy a két gombot tudod rec meg play, hogy egyszerre így kezdi el lenyomni, és ugye próbálta felvenni a jobbnál jobb dalokat. Ez nekem nem nagyon sikerült, mert mindig úgy jött, és egyébként azt tényleg gondolod, hogy csak hetente egyszer volt Amerika hangjai, és aztán később mindenféle egyéb rádióban lehet, hogy volt itt-ott, most nem tudom, hogy egyáltalán létezik-e, de aztán elkezdte, Jeszenszki Zsolti barátunk elkezdte azt csinálni, hogy beledumált a számoknak a végébe. Ami nagy kibaszás egyébként, ma meg ő a DJ szövetségnek az elnöke. De mindenhol beledumálnak a zenékbe, úgyhogy ez most már nem új. Más kérdés, hogy roppant gusztustalan. A felcsendülő daloknak domináns többségét nem ismertem, internet sem volt akkoriban, hogy utána nézzek, nemhogy le is tudjam tölteni. Így maradtak az ismerősök, újságkérdések, csereberék, illetve a legnagyobbakra azért áldoztam is, de az akkori 2000 fontos CD-lemezek nem éppen pénztársza barátok voltak. A mai fiataloknak fogalmuk sincs, hogy mennyivel más volt akkorban a helyzet, pedig csak alig 20-25 évvel ezelőttről van szó. És internet. Mennyire értékes volt egy rohadt zeneszám. Nem volt Spotify, meg nem volt okostelefon, meg nem volt letöltöm, meg ilyenek. És mennyire értékes volt, nem volt tömegtermék annyira a zene, mint most, és elképesztő, hogy mennyit ért nekünk. Hát emlékszem, hogy valaki megszerzett valamit kazettán, mindenkinek adta, másoltuk le minden. És baromi jó volt, mert sokkal többre tartottuk ezt az egészet. Hát ez így volt mindennel, a filmekkel, meg mindennel. Igen, igen, igen. Csak mondom, az az érdekes, hogy ezt most így, de nem beszéltem ebben erről a dologról, azt mondtam, azt sose is. Érdekes, hogy ezt a dolgot nem csak én ültem meg így ezt az időszakot annak idején, hanem ő is, és én ugyanez voltam, hogy hallod. Ha tudtam, hogy lesz az amerikai hangjai, akkor rohantam haza már, amennyire tudtam. Meg figyelj, ezek a fölveszed magnóra, és amikor futár vagy, szarrá áztál, szarrá fagytál, este 9-kor bemész a meleg víz fürdőkád, és akkor az a program, hogy hallgatod az amerikai hangjait, amit fölvettél magnóra. Azért az nagy feeling volt, komolyan mondom. És az ott hallott zenéket ugye nem ismertük, és utána ment a vadászat. Meg ez a kombinálás, hogy vajon mi lehet. És azt biztos említettem annak idején, hogy egy csomó ilyen zenét, amit innen ismertem, például azt a 2000-es évek elején, amikor Ausztráliában voltam, internet kávézóban találtam meg azt talán Audio Galaxy nevű file megosztón. Tehát ilyen full ritkaságokat. És azokat ott letöltögettem, eljártam az internetkávézóba, kínaiakhoz, letöltögettem a zenéket, kiírtam magamnak CD-re, aztán vissza kellett jönnöm Magyarországra, feltörték a kocsimat, és ellopták az összeset. Az volt a boldogság. És ott nem a hi-fi fájt, a hangszóró, meg a fejegység, hanem az a 300 darab CD, ami ment a levesbe. Közte a új boltban megvásárolt rendes hivatalos Bonfire kiadványok. Mert ugye ezekkel az volt a baj, a letöltés alapvetően onnan jön az embernek, hogy egy csomó zenét nem tudsz megvenni. Még ha van rá pénzed, akkor sem, mert nem adják ki nálunk. Ezért töltjük le nyilván, mert nem elérhető. Mert én amúgy a filmekkel, meg lehetőleg mindennel úgy vagyok, hogy lehetőleg elmegyek a mozima. És megnézem, és adok ki érte pénzt. Mert ez a reális szerintem. A moziba nagyon szeretek menni, és rohadtul busszant viszont, hogy a szarok a filmek. Azt mondanom se kell. Persze ennek ellenére otthon is nézek egy csomó filmet, meg a Sons of Anarchy-t se a tévében néztem meg, mert... Hát nem nagyon tudod a tévében nézni. Hát van. Van Magyarországon? Ja persze, volt szinkron. Nyilván. Volt szinkron, van, láttam én ezt tévében. Oké, de mi az Istennek várnál te a magyar szinkronna? Egyrészt, másrészt, hol van neked időt, hogy akkor nézd a tévét, amikor nyomják. Igen. Tehát igen. Ez irreális. Meg biztos, hogy vannak ilyen egyéb tévézési megoldások már, hogy mit tudom én, tévén valahogy tudod nézni, vagy interneten úgy, hogy tudod, így megveszed. De én, tehát az a baj, hogy az ez irányú technikai fejlődésre már nem vagyok kíváncsi. Tehát én nem akarok on-demand tévézni, nem érdekel egyszerűen. Nincs rá szükség. Hát megnézett, kész. Annak, aki nem torrentezik, meg nem tudja, hogy kell torrentezni, meg ilyenek, annak ez működik. De ott se, mert van 1000 millió streames oldal, ahol rákattint, az bejön ugyan 20 köcsög reklám ad, így az arcodba, de hogyha kinyomkodod őket, akkor utána lejátsza neked, és tényleg nem tudom, hogy megnézted. Térvérő Zoli haverom, ő valahogy így online nézi a filmeket. Abszolút lehet. Tehát ő nem így. Minden streamelnek, mindent. Tehát amikor fenn van valami torrenten, akkor azt már streamelni is lehet. Semmi persze, gond. Egyértelmű. Meg vannak erre gondolom hivatalos csatornák is, de ugye annyi, egyszerűen nem, nincs energiám, hogy ebben beleássam magam, hogy a szólkén. Például az Tipit Robi, ő tudom, hogy ő valami lehet, hogy iTunes-on lehet 10 filmet nézni. Elképzelhető, ilyesmit valami használok. Valami ilyesmit, tehát ő ezeket az Apple dolgokat használja, és ő ott néz mindent. És van ilyen kis mobil vetítője, és bárhol van, ki tudja vetíteni a falra, amit akar, és kész, meg van oldva. Ez nagyon profi. Na, és Phantom azt írt nekünk még egy dolgot, ami nagyon jó, tényleg, tehát röhögtem rajta. Nem tudom, hogy mindenki tudja, hogy mi az Black Friday, de így elmagyarázom, ez valami kereskedelmi dolog, ez a karácsonyi bevásárló szezonnak a hivatalos kezdete, ami egy nap, és akkor ezt már majd, hogy nem ünnepnek kiáltják ki. Kicsit szánalmas, de ezzel nem foglalkozunk, és megcsinálta egy webáruház, nem tudom, hogy melyik, nem is számít, nem a Shopbuilder, hogy felrakta a termékkínálatába a Bullshit nevű cuccot. És csak így ennyi, mindenféle különösebb leírás nélkül Bullshit. És egyébként, hogy beszéltünk arról, hogy erről beszélünk, nem esetlenök, hogy ez is a Phantomas hozta ezt a témát, mert azt hittem, hogy ezt majd be kell szúrunk a Phantomas közepébe, de nem. Hanem ezt ő hozta fel ezt a témát. Így van. És hát gyakorlatilag itt tényleg az volt, hogy eladtak, azt mondja, hogy a BBC-n hallott először, 30 000 dobozzal eladtak a Bullshit nevű cuccból. Ezt elmagyarázta tulajdonképpen, hogy mi ez a Bullshit? Hát még nem igazán. Tehát ugye nem magyarázta el a webshop, hogy mi van benne. És akkor így kérdeztek az emberek, hogy de hát ez mi? Ez most szar? Itt vagy ez nem szar? Először el kell magyarázni a Bullshit jelentését. Az a baj, hogy nem egyértelmű. Az, hogy a Bullshit mi Magyarországon, meg mi Amerikában, az nem egyértelmű. Tehát a Bullshit az egy slang kifejezés, és általában olyasmit jelent, mint a baromság. Tehát amikor valaki... Hát kamu. Kamu. Kamu vagy. De, tehát arra is tudom azt mondani, hogy te állítasz valamit, hogy zöld az ég, én meg azt mondom, hogy Bullshit. Mert az egy baromság, amit te mondasz. Ez ugye egyszerűen jelenti azt, nem csak hogy kamu. Nem direktbe hazugságot jelent, hát, hanem egy olyan dolgot, amit nem lehet komolyan venni. Igen. Mondjuk nagyjából. Tehát igazából ez a kifejezés azt jelenti, nem kifejezetten a magára, a fizikailag a szarra utal ez a szó, de jelenti azt is, hogy kamu. És hát ugye lehet szójáték szinten lehet ezzel játszani, hogy most egy Bullshit nevű termékben éppen mi van, azt ugye nem tudták maguk a vásárlók sem, de azért megvették. Igen, és egyébként kérdezték, és ugye nyilván a webshop az válaszol. Az ügyfélszolgálatot, igen. Igen, és azt válaszolták, hogyha arra számítasz, hogy ebben bármi más lesz a szaron kívül, akkor csalódni fogsz. És az emberek megrendelték. És eladtak 30 000 darabot. 30 perc alatt. 30 perc alatt, az percenként 1000 és 6 dollár volt. Konkrétan arról van szó, hogy ez egy nem tudom milyen bebáruház volt, és minden más termékét lekapcsolta erre a napra, és csak Bullshit-et árult 6 dollárért. És 180 000 dollárt csinált ezzel. Hát jó, nyilván volt ennek valami költsége, meg posta, volt, meg ilyesmi. Volt, mert feltétlenítenek kellett a szart, amit feladtak csomagba. Hát be kellett csomagolni. Mert ugye a poén az volt, hogy volt egy doboz, kinyitottad a dobozt, akkor abban volt egy kisebb doboz, meg volt egy kis kitűző, amin volt egy mosolygó szar így rárajzolva, és hogyha kinyitottad a kisebb dobozt, akkor abban volt effektíve egy darab szar. Rendes igazi szar, fertőtlenítve. És ezt kaptad a pénzedért, a 6 dollárodért. Végül is, ha azt veszed, nem drága. És nem is hazudtak. Nem. Tehát azt mondták, hogy ez egy szar, és megkaptad a szart. És ugye azért... Ez elég szép kifigurázása a Black Friday-nek, mint intézményes dolognak. Elég szép kifigurázása annak, hogy megveszel egy olcsó tabletet mondjuk, és ugyanezt kapod meg. Ugyanennyi lesz a hasznossága, ugyanígy fog működni. Hát olcsó húsnak ugye híg a leve, de tényleg 6 dollárért ne várjál semmit. Nem mondom, hogy 6 dollárért van tablet, csak úgy általánosságban. Jó. Hát arról azért sokat beszéltünk már, hogy a mai ipari termelés is milyen, hogy már nagyon nem számít az, hogy a maga a termék milyen minőségű, hanem csak egy dolog számít, hogy el tudják adni. És kész. Tehát akár lehetetlen dolgokra is teremtenek igényt, olyan baromságokat találnak ki, amire az évvilágon semmi szükség nincs senkinek. Ugye hülye emberek megveszik ezeket a dolgokat, és aztán, hogy az majd működni fog, vagy nem fog működni. De most belemetnénk itt a 3D TV-be, a görbe TV-be, vagy a selfie bot vagy bármilyen degenerált baromságba, aminek az égi világon semmi értelme nincsen, de igényt teremtenek rá, és már nem az a céljuk, hogyha megcsinálnak egy terméket, akkor az nagyon jó minőségű és tartós legyen, hanem egyszerűen leszarják, hogy elromlik, úgyis megveszel a következőt paraszt, ezen az ellen működik az egész. Hát de nem feltétlenül, mert egyébként ilyen technikai termékeknél a csúcs kategóriában azt el lehet használni egy pár évig, az nem olyan, hogy szétesik a kezedben, meg egy szar. Hát az normálisan össze van rakva, de annak ugye megfizeted az árát. Össze van rakva, mert régen egy ilyen dolgot majdnem az örökség örökkévalóságnak terveztek, de ma már annyira gyakori kvázi modellváltások vannak ilyen dolgokban is, hogy nincs is idő arra, hogy megtervezzék, hogy egyáltalán annyira kiforrott legyen, nincs rá igény, az árat is le kell nyomni, nem tudják annyira. Hát de a gyártóknak sincs igénye arra, hogy ilyet tervezzen, hiszen a következő szériát is el akarja adni valakinek. Persze, tehát egy dologra gondoljatok, mobiltelefon. Tehát van-e valakinek olyan mobiltelefonja, ami megérte a 3 évet? Jó nem kérdés. Jellemző. Nekem egyébként van, de ezek igen régi telefonok. Hát, de mondjuk nyilván a maiak azok nem. Tehát azt nagyon ez jó kérdés. A mobiltelefont egy évre veszünk körülbelül. Ennek tudatában megveszik az agyhalottak 100 000-ért, de nem gond, mert ugye általában azok az agyhalottak veszik 100 000-ért, meg a telefon meg 150 000-ért, akiknek amúgy van autójuk, lakásuk, meg egzisztenciájuk, meg minden az a jellemző. És aztán utána meg megy a sírás, hogy hát nem bírja a sokáig. De hát nem bírja sokáig, mert úgyis megveszel a következőt, hülye. Te erről szól, mert nem fog elég lenni majd a full HD kijelzős okostelefon, hanem majd neked 4K kijelzős okostelefonon kell nézni a YouTube-on, hogy a hülye gyerek hogy túrja az órát. Meg hogy plankingol, meg hogy önti a jeget a fejére, meg akármi. Szóval ez ilyen. Na végezetül, mielőtt elbúcsúzunk és elmegyünk megenni a karácsonyi halat, mert halat kell enni karácsonykor, érted? Nem, egyébként nem eszek karácsonykor halat, az biztos, nem tudom, mit fogok enni. Szerintem tudod, mit fogunk enni karácsonykor? Na. Meg fogsz lepődni. Csirkét. Igen, csirkét. Elképesztő. Még van 2 nagyon rossz zenénk. Az egyik az a Do They Know It's Christmas című roppant értelmes szám. Ez a Band Aid nevű éppen aktuális popsztárok összejállnak és énekelnek valami szardalt projektből van, 1984-ből. Rettenetes rossz, ezt csak azért akarom nektek 3 másodpercig megmutatni, mert George Michael akkora ász volt, hogy még nem tudtuk akkor, hogy buzi, viszont 2 rohadt szar karácsonyi dalban is benne volt. Ebben is. A másik pedig a Robbie Williams-től a Walk This Slate nevű szám, nem tudom ez milyen franc akar lenni, ezt csak azért akarom kiemelni, mert hogy Robbie Williams-ről még soha nem beszélünk. De nem is tudom, hogy miért beszélnénk róla, mert alapvetően azért, mert muszáj elmondanunk, kötelességünk beszélni Robbie Williams-ről. Mert? Ezt senki nem mondja ki, hogy Robbie Williams mennyire kurva szar. Hát pedig az. Elképesztően kurva szar. Tehát ez a csávó ilyen mega giga popstar, és elképesztően szar. Tehát tényleg, ez ilyen repszerűen énekel, tehát gyakorlatilag beszél a számaiban, van benne valamennyi ének is, de roppantul szarul csinálja, tehát nem annyira irritálóan szar, mint az Eminem, de az Eminem legalább tényleg úgy reppel, irritálóan szarul reppel, de ez még csak reppelni sem tud ez a szerencsétlen, még annak is puha pöcsű, és nem tudok olyan számot mondani, ami egyáltalán így elviselhető, talán a Rock DJ című szám az nem olyan rossz, ha abba is csak végig énekelne, és nem lenne ez a Robbie Williams beszél a monoton hangján, és akkor az a számba az éneklés című, és ilyen olyanok a számai, mintha mindegyik valami vicc lenne. Tudod, az a valami hülye vicces zenét berakunk a lemezre, hogy legyen rajta valami poén. Érted, mire gondolok? Na, az összes száma ilyen, mintha csak egy ilyen vicc lenne, amit beraktunk a lemezre, hogy ilyen tölteléknek ki legyen töltve, és az a csávó, az egy top popstar. Tehát így karácsony alkalmából Robbie Williams-et köszöntjük azzal, hogy megmondjuk, hogy kurva szar vagy, Robbie, remélem hallgatsz minket. Tök reális. Biztos beszél a magyarul is. Nem, szerintem Robbie Williams, ha minket hallgatna, fölkötné magát az első bejátszott zene után. Mert rájönne, hogy ez a zene. És nem az, hogy ő nem tud. Rushed on up, torn up from fires. Pushed to find 3 wise men. You definitely won't find a virgin. In it my round, so I'll be cheering. I believe in Christmas, what do you believe? Az utolsó zenét fél óráig keresgéltük nektek, mert a Bunny valami igazi különlegességgel akar búcsúzni. Mondd el, hogy mi ez? Hát ez a Hermes Kerem, mert ugye erről szó volt, hogy Hermes Kerem az egyik zenekar, amit említett a Fantomas. Csak ugye egy olyat akartam keresni tőlük, ami nekem úgy kedvenc számom, mert a Hermes Keremnek baromi sok nyálas száma van egyébként. De emlékeztem, hogy volt egy pár tök jó, amit én nagyon csíptem annak idején, de az Istenek nem találtam meg sehogy, vagy sehol, és ez egy olyan album van, azt hiszem, amit úgy hívnak, hogy Early Years, Tehát ez valószínűleg így a Hermes-Kerem karrierének az kezdetéről van. Hozzáteszem, ugye arról volt szó, hogy ők voltak azok, akik túlélték a grunge korszakot, de azért azt tegyük hozzá, hogy hogyan élték túl. Tehát ők azok a hosszúhajú nyálas rockzenekar, aki levágatta a haját, fölvette a buzi shaminget, és ilyen nagyon buziba nyomták azért tovább. Bár volt egy-két jó számuk akkor is, de hát ez a túlélés, ez sem az így volt. Bár legalább nem mentek el ebbe a búval baszott grunge-os szarba. Szóval jöjjön a végére egy igazi egy cseppet sem karácsonyi, de nagyon vidám zene a Whatever Why. Ez karácsonyi, mert szükség van karácsonykor ilyen vidám zenékre, hogy érezzétek a pozitivitást, és hogy ne legyen az, hogy az egész család üli egymást, mert össze vagytok zárva egy légtérbe, és nem bírjátok elviselni. Egyébként ezek a karácsonyi zenék, tényleg ezek a karácsonyi albumok, ezek nagyon vidámak rohadtul. Nem, nem azok. És egyébként a karácsony se vidám, mert a szeretet ünnepén általában mindenki balhézik mindenkivel. Meg leülik az állatokat. Meg az állatok. De tudod, kiket öldösnek még a fákat? A fákat. Hát mekkora hülye állat az ember, hogy ezért fákat tenyészt, hogy aztán leülje őket. Én azért nem szeretem ezt az egészet, egy ilyen képmutatás. Meg hogyha a fát probléma. Megennénk, akkor értenél. Igen. De így nem. Hogy a fa enne meg minket. Hát az nem lenne jó. Na mindegy, szóval whatever, why, hogy is van? Whatever I want, az a számnak a címe, és jön a Hermes-Kerem, mi meg majd legközelebb. Mikor jövünk? Nem jövőre, a szart, még idén jövünk. A viszont halásra. Sziasztok!